NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken, maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt nu overlegd. Schiphol zegt inmiddels weer genoeg beveiligers te hebben, maar als de meeste vluchten nog steeds 's ochtends vertrekken, dreigt de boel opnieuw vast te lopen. Het is nog onduidelijk waardoor vanochtend in Oekraïne een helikopter met daarin 3 kabinetsleden neerstortte bij een kleuterschool. Ook de VS heeft geen informatie over de oorzaak, zegt een Amerikaanse woordvoerder. Voor zover bekend werd er rond Kiev niet gevochten toen de helikopter neerstortte. Connection gaat ervan uit dat er ondanks de aangekondigde staking morgen en overmorgen toch wel bussen zullen rijden. Bij de vorige stakingen ging zo'n 70% van de ritten gewoon door, omdat niet iedere chauffeur lid is van een vakbond. En 10 Chinese snoekerspelers zijn aangeklaagd voor matchfixing. Het is het grootste corruptieonderzoek ooit in de snoekersport. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke commissie die waarschijnlijk voor het WK in april uitspraak zal doen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de lijn en omstreken. Ja, de Waddenzee moet een rechtspersoon worden. Dat vind ik niet, maar dat vindt oud-politicus Jan Terlouw. Hij legt zo uit wat hij daarmee bedoelt. En Stefan Kazan is niet alleen goochelaar en ontzettend populair op Instagram. Hij heeft ook een reality-serie en hij is zometeen bij ons te gast. En ijshockeyster Zoe Wabier is hier om te vertellen over ijshockeyende vrouwen en mannen. Die spelen soms samen in één team. En de grote vraag is, ja, waarom eigenlijk? Ja, we zijn er. Tot 11 uur. Verschillende uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en het UWV trekken aan de bel. Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, die deze organisaties vertegenwoordigt. Want 2 jaar na een belangrijk rapport van de Tweede Kamer over de uitvoeringsproblemen is de uitvoering in Nederland nog steeds ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig. Algemeen directeur Abdelouheb Shoho overhandigde zojuist het rapport aan de Kamervoorzitter Vere Bergkamp. Meneer Shoho, goedenavond. Het rapport is klip en klaar. Hè? Burgers zien door de bomen het bos niet meer. Het is allemaal veel te ingewikkeld, die regels. En er is te veel beleid waardoor ze vastlopen. Kunt u eens uitleggen waar ze dan precies vastlopen? Nou, dus doordat er wetgeving bijvoorbeeld heel complex is, en dat betekent dat er dan regels zijn gemaakt die uit die wetgeving voortkomen, die ook weer ingewikkeld zijn. En dan vervolgens is er informatie die ingewikkeld is gemaakt, of is een aanvraagformulier voor een subsidie bijvoorbeeld heel ingewikkeld gemaakt. Mm. Dus die complexiteit waar wij ons over uitspreken, die zit, zeg maar, van het begin tot het eind, om het maar even zo te noemen, zien wij de complexiteit en zeggen wij, laten we dat met elkaar aanpakken om burgers en ondernemers ook echt van dienst te kunnen zijn. Ja, op een of andere manier heb ik het gevoel dat u dit ook al een paar jaar geleden had kunnen zeggen. Dus dat dit eigenlijk al een tijdje duidelijk is. Klopt dat? Speelt het al een tijd? Nou, deze boodschap is op zich wel eerder gezegd, maar dit is voor de eerste keer dat uitvoeringsorganisaties, dus zeg maar de werkvloer van de overheid, om het maar even zo te noemen, deze boodschap zelf aangeeft. En dus daarmee ook gewoon concreet laat zien dat ook in die uitvoering er echt verandering nodig is om die burgers en ondernemers goed van dienst te kunnen zijn. Ja, dat klinkt een beetje als een soort van hulpvraag. Sinds de toeslagenaffaire is er natuurlijk heel veel gedebatteerd dat die uitvoering beter moet. Maar er is dus niks verbeterd. En blijkbaar is het ook heel moeilijk om dat te doen, maak ik hieruit op. Het is zeker heel moeilijk om te doen. Het is geen eenvoudige opgave om dit echt veranderd te krijgen en fundamenteel veranderd te krijgen. Er zijn wel eerste stappen gezet. Hè, dus dat er helemaal niets is gedaan, dat wil ik ook niet zeggen. Hè. Bijvoorbeeld dat nu de uitvoeringsorganisaties ook zelf deze boodschap naar buiten kunnen brengen. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. En dat is nu wel mogelijk. Dus daarmee krijgen we meer zicht op wat er nodig is. En een van de dingen die wij ook noemen in deze staat van de uitvoering is dat we bijvoorbeeld veel meer zouden moeten samenwerken. Dat politiek en uitvoering veel meer samen zouden moeten werken om te zorgen dat wanneer er een belofte wordt gedaan, dat die ook waargemaakt kan worden. Want dat is iets wat bijvoorbeeld nu niet altijd gebeurt. Ja, bedoelt u dan samenwerking fysiek ook? Of doelt u dan ook op de verouderde IT-systemen bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk allebei. Dus het is ook gewoon letterlijk samen aan tafel om een vraagstuk op te lossen. En dat niet in een bepaalde hiërarchie te doen, maar echt vanuit gelijkwaardigheid. In ons rapport staat ook dat er veel verouderde IT is waar nu toch echt werk van gemaakt moet worden. Omdat die IT al verouderd is. Laat staan dat die toekomstbestendig is en de huidige vraagstukken en vragen aan zou kunnen. Ja, wat bedoelt u daar precies mee? Dat u maatschappelijke problemen op gelijkwaardigheid, op basis van gelijkwaardigheid wil oplossen met de politiek? Want het is op zich toch logisch dat de politiek de richting uitzet, toch? Ja, maar we hebben als RVL bijvoorbeeld zelf gezien in de coronapandemie dat in plaats van in een bepaalde volgordelijkheid de tegemoetkoming vaste lasten te ontwerpen, wat dan veel langer had geduurd voordat hij er überhaupt was, waarvan nog maar de vraag was of hij dan precies goed zou werken. Maar door gelijk al aan het begin met alle partijen, politiek, beleid en uitvoering aan tafel te zitten, was er in no time een TVL en hadden ondernemers ook binnen enkele weken ook het geld op de rekening. Als we dat soort bewegingen nou niet alleen in wanneer er een crisis is doen, maar ook meer in ons reguliere werk doen, dan gaan ook burgers en ondernemers merken dat dingen sneller kunnen en dat ook de uitvoering eenvoudiger daarvan wordt. Het klinkt voor mij eerlijk gezegd nog best abstract. Zou het niet gewoon helpen als we gewoon een heleboel regels schrappen? Oh, ik ben daar ook zeker voorstander van. Maar ook dat klinkt eenvoudiger dan het is. Want aan één regel zitten soms ook, laat ik zeggen, vervolgregels. Dus het is een construct geworden waar je niet zo één pilaar onderuit kan trekken. Maar wij zijn zeker voorstander, wat wij ook in deze staat zeggen, is dat ook minder beleid en dus minder regels noodzakelijk zijn toekomstbestendig te houden. Ja, toch hou ik het gevoel dat het ook een soort van hulpvraag is. Zo van, ja, wij weten het eigenlijk ook niet meer, help. Ziet u ergens wel licht aan de horizon dat het ooit in orde komt? Ja, want ik zie dat de geesten er rijp voor zijn. Dat de bereidheid er is. En dat het een zoektocht is naar hoe je met welke juiste keuzes echt beweging kunt krijgen die we als burgers en ondernemers ook vragen. Mm-hmm. Maar het is niet eenvoudig. Ik wil zeker wel aangeven dat de opdracht op zichzelf ook ingewikkeld is. Dat verouderde IT-vraagstuk is makkelijk geanalyseerd. Maar we weten allemaal dat voordat je dat hebt opgelost, zijn we echt wel even verder. Ja, u vraagt dus ook een beetje begrip, begrijp ik uit deze woorden. Dank u vriendelijk voor nu. We gaan u ongetwijfeld nog een keer spreken als er misschien wel een nieuw rapport uitkomt dat wat optimistischer is dan dit. Dank u vriendelijk voor nu, Abdulu. Dank u wel. Shoho, algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Morgen dan, en ook vrijdag trouwens, gaat er gestaakt worden in Nederland. U hoorde het net al in het nieuws. De streekvervoerders gaan staken. Maar zij zijn niet de enige stakers, want ook een deel van de vrachtwagenchauffeurs van PostNL legt het werk morgen neer. En net als het personeel van het streekvervoer zijn zij niet tevreden met de huidige cao. Waarom dat zo is, gaan we bespreken met Made Meuleman. Zij is bestuurder van FNV Post en Pakketten. Goedenavond. Goedenavond. Het is niet de eerste keer dat de postchauffeurs staken, want dat was afgelopen vrijdag ook al zo. Heeft dat niets opgeleverd? Nog niet, nee. Dat klopt. En daarom willen ze deze kans opnieuw aangrijpen om PostNL te laten zien dat zij niet staan achter het principeakkoord wat er nu ligt, wat PostNL heeft gesloten met de andere vakbonden die meedoen. De stemming voor dat principeakkoord is nog niet afgerond. Dus voordat de stemming afloopt, laten onze leden, de grootste vakbond bij PostNL, nog één keer zien dat zij voor een betere cao willen gaan. Ja, want er is dus al een principeakkoord tussen PostNL en CNV en BVPP, twee andere vakbonden. Wat staat er in dat akkoord waar u het niet mee eens bent? Nou, dat zijn nog wel een aantal dingen. Maar als we bijvoorbeeld over loon hebben, dan biedt PostNL het komende jaar gemiddeld 3% hè, over het hele jaar. En ja, u weet het ook, iedereen in Nederland wordt geconfronteerd met een hele hoge inflatie. Hè, van 10-15%. Dus ja, dit is gewoon een fors koopkrachtverlies. Daarnaast zien deze chauffeurs dat in de sector, hè, transport en logistiek, wordt 7,5% afgesproken, bij DHL 9%. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil met collega's die ongeveer hetzelfde werk doen als jij. Ja, maar dat loopt wel uiteindelijk op die loonsverhoging naar 9,5% die in dat principeakkoord staat. Dat is toch wel vrij fors ook als je het vergelijkt met andere sectoren. Nou ja, die 9% die u noemt, dat is gerekend over 2 jaar. En daarbij wordt het moment waarop dat wordt uitgekeerd, is op allemaal verschillende momenten. Dus gemiddeld loopt het niet zo hoog op als 9%. En nogmaals, dat is over 2 jaar. Terwijl je normaal over loonsverhoging spreekt van 1 jaar. Dan is dat verschil als in de sector en met inflatie nog steeds erg hoog. Ja, wij hebben natuurlijk ook PostNL om een reactie gevraagd. Zij willen niet in de uitzending reageren, maar stuurden wel een schriftelijke reactie. Zij zeggen, FNV heeft ons in november een ultimatum gesteld met eisen die van weinig realiteitszin getuigen, ook gezien de situatie waarin PostNL zich bevindt. Zegt u eigenlijk, ja, PostNL die heeft genoeg vet op de botten om nog wel een beetje meer te betalen? Ja, dat denk ik wel. En anders moet je misschien ook kijken naar de tarieven. PostNL heeft natuurlijk hele goede jaren gedraaid de afgelopen jaren, tijdens de coronacrisis. En kiest er nu voor om dat in ieder geval niet terug te geven aan de medewerkers. Dus wij denken inderdaad dat dat wel kan en dat we helemaal niet van die rare dingen vragen als wat PostNL zegt. Ja, die inflatie is hartstikke hoog. We willen een minimaal uurloon van 14 euro. Dat is een leefbaar loon. Vast werk voor uitzendkrachten. Nou, volgens mij doodnormale dingen. Ja, hoe weet u zeker dat PostNL genoeg vet op de botten heeft? Ik zei al, ze hebben vorig jaar 250 miljoen euro winst gemaakt. Dus daar kwam echt wel een goede loonsverhoging voor het personeel vanaf. Ja, nou ja, goed, zij beweren dus van niet. Ja. Dat is hun verdediging, ja. Ja. Ja, dus? Ja, dan verschillen we daarover van mening. Ja, dat. Ik snap wel waarom die gesprekken niet lukken op deze manier. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Maar goed, de andere kant is natuurlijk, het is natuurlijk zoeken naar een grens. Dus op het moment dat je misschien te veel vraagt, kan dat natuurlijk ook een negatief effect hebben op PostNL en dan kost het banen. Ja, nou, wij willen natuurlijk niet dat er banen op het spel komen te staan. Maar ik zei al, in de sector zien we dat 9%, 7,5% wordt afgesproken. Daar is het wel mogelijk. Dus dan moet dat bij PostNL toch ook kunnen. Ja. Wanneer gaat u weer rond de tafel zitten met PostNL? Heeft u enig idee? Nou ja, als we met een heel goed voorstel komen, waarover we verder kunnen praten. Ja, en als dat niet dus gebeurt, we moeten dan zien we de leden van de andere vakbonden gaan instemmen met dat principeakkoord wat er nu ligt. En ja, als zij niet instemmen, dan is er natuurlijk nog weer ruimte om te praten. Ja. En wat gaan wij er eigenlijk van merken als we een pakketje hebben besteld morgen of overmorgen? Ja, het kan zijn dat het wat vertraging oploopt. Mm-hmm. We mogen niet met heel Nederland staken, met alle transportchauffeurs. We zijn gebonden aan een beperking. Maximaal 25% van de chauffeurs mag staken. En hoeveel zijn dat er dan? Hoeveel zijn dat er dan? Die 25%? De komende dagen verwachten we ongeveer 50 stakers. Mm-hmm. Maar ja, die wagens, ik weet niet of je ze wel eens ziet rijden over de snelweg, die zijn wel heel groot, dus er kan ook heel veel post in. Mm. Dus het kan zijn dat er wat vertraging in de post en de pakketten komt. Dus dan zijn het 50 van de afgelopen vrijdag, waren het 50 van de 850 ongeveer, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja, en daar is PostNL dus nog niet zo erg van geschrokken dat ze dachten, we moeten nu een heel goed eindbod neerleggen. Nee, nou. Nee. Maar ja, ik zei het al, we zijn dus gebonden aan die voorwaarden, waarbij we ook niet heel breed kunnen oproepen om allemaal in staking te gaan. Dus ja, die beperkingen die zitten ons echt wel in de weg, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar deze mensen willen toch graag een signaal geven aan PostNL. Dus dat doen we dan ook. Oké, dank u wel voor uw tijd. Made Meuleman, bestuurder bij FNV Post en Pakketten. 8:45 is het. Tennisser Tellen Griekspoor heeft het Nederlands onder ons op de Australian Open gewonnen van Botik van de Zandschulp. Griekspoor won anderhalve week geleden zijn eerste ATP-toernooi in India en heeft zijn goede vorm meegenomen naar Melbourne. In 3 sets rekende hij af met van de Zandschulp. Het was voor het eerst in 20 jaar dat 2 Nederlanders tegen elkaar speelden op een Grand Slam toernooi, maar de omstandigheden waren niet goed. De wedstrijd werd telkens uitgesteld vanwege de regen en de Nederlandse clash werd gespeeld op een baantje ergens achteraf. Troosteloze toestand, nauwelijks mensen op de tribune. Onder kunstlicht wordt er gespeeld, het is daaromheen pikken donker. Ja, en dan moet je een tweede ronde spelen van het eerste Grand Slam van het jaar. Niet heel erg leuk voor de jongens. Ja, gewoon een hele lange dag en helemaal voor zo'n wedstrijd. Je hikt er toch een beetje tegenaan. De eerste set die is zojuist afgelopen. Goed moment om hierheen te komen. En die set die is naar Tellen Griekspoor gegaan. Staat goed te serveren, solide te spelen. Dus dat wil zeggen winners en weinig fouten. 4 aces voor Griekspoor. Ik serveerde erg sterk. Ik denk dat ik mentaal een hele goede rust had. Er was bij mij ook wel een extra scherpte aanwezig. Dit was soort van mijn moment. Ik had het momentum qua vorm. Ja, en hij is natuurlijk de man in vorm. Hij won dat toernooi in India. En ja, die druk die voelt Botik van de Zandschulp misschien wel. Heeft hij je verrast zoals hij speelde? Hij serveerde goed. Eigenlijk als ik breekkans had, dan ging hij er vol voor en werkte hij ze goed weg. Ik bedoel, als hij breekkans heeft, dan pakt hij hem gelijk bij de eerste kans. Ja, ik denk dat iets is wat iemand in vorm doet. Hier komt de service. Is die in? Ja, hij slaat hem een ace door de midden op de lijn. En het hoofd van de Zandschulp buigt naar beneden. Ja, hij moet een buiging maken. Griekspoor was te goed. Ja, een hele goede performance van mijn kant. Heel erg blij mee. En daar heb je wat aan. Mooie overwinning. En voor het eerst naar de derde ronde. Ja, hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel lekker, zeker weten. Dat is toch iets waar je tegenaan hikt een beetje. Een aantal keer 2 ronden verloren en nu dan door naar die derde ronde. En daar doe je het voor om tegen de beste jongens van de wereld op grote banen te spelen. Ik speelde geen goede wedstrijd. Dit jaar nog niet echt mijn beste tennis gespeeld. Eigenlijk wel in pre-season zo gespeeld. Hopelijk kan ik die vorm nog vinden dit jaar. Het houdt niet op, hè? Toernooiwinst, nu derde ronde Grand Slam. Het reigt zich aan 1. Ja, laten we nog proberen nog een weekje door te pakken. Heel mooi begin van het jaar. Zeker na afgelopen jaar waarin ik het heel zwaar had. Ben ik extreem blij om dit nu zo op te pakken aan het begin van het jaar. En gewoon heel goed tennis en gewoon hele goede performance neer te zetten. Prachtige wedstrijd in het verschiet, hè? Meten met de top in een groot stadion waarschijnlijk. Ja, dat is waar je het voor doet, hè? Ja, zeker. Dat is waarvoor ik tennis. Om me te meten met deze jongens. Waarschijnlijk een grote baan. Hij ging er glad overheen vandaag. Dus hele pittige uitdaging, maar ook een hele mooie uitdaging. Maar ik zeg, ik sta zelf goed te spelen. Ik ben in vorm, dus laat maar komen. Vrijdag speelt Griekspoor tegen de Griekse Stefanos Tsitsipas. In de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over de toekomst van de Waddenzee. Want het gaat nog niet zo goed met het herstel van de natuur in het UNESCO Werelderfgoedgebied. En daar maakt ook schrijver en oud-politicus Jan Terlouw zich zorgen om. Samen met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleit hij ervoor dat de Waddenzee een rechtspersoon wordt. En daar gaan we met hem over praten. Goedenavond, meneer Terlouw. U maakt zich zorgen over de natuur in de Waddenzee. Want hoe is het daar eigenlijk mee gesteld? Ja, zo'n Waddenzee is geen rechtspersoon. Zoals mensen beschermd worden door de wet en rechtspersoon zijn, mm-hmm, is dat niet zo voor natuurlijke objecten. En dus kan defensie en visserij en de gaswinning enzovoort maar aanslag doen op zo'n Waddenzee. Ja. En wij pleiten ervoor, laat zo'n Waddenzee ook beschermd zijn door de wet. Door er een rechtspersoon van te maken. Ja, laten we zo meteen ook nog even op het juridische gebied terugkomen. Maar hoe is het nu gesteld met de natuur in de Waddenzee? Wat is daar aan de hand? Ja, de Waddenzee wordt nog altijd belaagd. Weer met gaswinning en defensie oefent daar. Dus het is altijd in gevaar, die Waddenzee. En het is een van de allermooiste getijdengebieden van de wereld. En ook beschermd, wat dat betreft, een beetje door wereldlijke uitspraken. Ja, en dat zijn natuurlijk ook wel belangrijke dingen op zich. Ik bedoel, Defensie moet ergens kunnen oefenen. We moeten ons gas ook ergens vandaan. Ik versta u niet goed. Ik zei dat dat op zich ook belangrijke dingen zijn, toch? Want we moeten ons gas ergens vandaan halen. Defensie moet ook ergens kunnen oefenen. En de ruimte in Nederland, die is toch beperkt. Ja, maar niet in zo'n kwetsbaar natuurgebied, vindt het Geert de Groot en ik. Want de natuur die moet zich op dit moment herstellen. Daar zijn ook plannen over geschreven. Gaat dat niet hard genoeg? De natuur wordt ongelooflijk belaagd door de mensheid. De biodiversiteit neemt enorm hard af. En we moeten de natuur beter beschermen. Dat is niet alleen de Waddenzee. Dat is ook Amedesweert en dat is ook de Maas. En dat is van alles. Jessica den Outer, die heeft een boek over geschreven wat binnenkort uitkomt. Rechten voor de natuur. Waarin ze laat zien hoe overal in de wereld juristen hun best doen om natuurlijke objecten zoals bossen en zo rechtsbescherming te geven. En ik denk dat het hoog nodig is, want als je ziet hoe wij in de laatste 200 jaar de natuur hebben aangetast en hebben verwoest. En dat is buitengewoon zorgelijk. Zorgelijker dan ik uit kan drukken, zo in de gauwigheid. Ja. En als je het hebt over dat juridische kader, er zijn nu bijvoorbeeld dus die UNESCO-status, dat geeft ook al juridische verplichtingen. Kunnen we het op die manier niet oplossen? Zijn die verdragen niet al strikt genoeg? Die zullen ook helpen een beetje. Ik moet zeggen dat ik niet precies weet hoe sterk die bescherming is. Het helpt wel als iets tot wereldnatuurgebied wordt verklaard. Maar wij denken dat het maken van een rechtspersoon een krachtiger bescherming kan geven. En een directere bescherming. Meneer Ter Lauw, hoe is dit idee eigenlijk ontstaan? Ja, dat idee dat is er al heel lang. En zoals ik zeg in dit boek van Jessica den Outer, kun je eens lezen dat over de hele wereld overal men probeert om natuurprojecten op deze manier bescherming te bieden. Ja. Kinderen zijn ook rechtspersoon. Die kunnen ook niet zelf voor hun rechten opkomen. Maar ze zijn wel rechtspersoon. Bedrijven zijn rechtspersonen. Waarom de natuur niet? Ja, beantwoordt u hem eens, die vraag? Ja, omdat we dat nog niet gedaan hebben. Daar moeten de juristen zich nog over buigen hoe je dat het best kunt doen. En dan moeten parlementen daar ook wetten voor aannemen. Ja, maar elders in de wereld is het wel al gebeurd, hè, geloof ik. Er zijn al heel wat plekken waar ze al ver zijn gekomen op dit gebied, ja. Ja. Wat wel een verschil is, meneer Ter Lauw, ik ben wel benieuwd hoe u dat voor zich ziet. Kijk, kinderen, daar kunnen de ouders voor spreken. Voor bedrijven kan de directeur voor spreken. Maar wie moet dan namens de Waddenzee straks gaan praten? Wie bepaalt het belang van de Waddenzee? Dat kun je ook in de wet vastleggen. Wie dan de spreker mag zijn, de beschermer mag zijn. Wie mag opkomen voor die rechten? Ja. Dat kun je vastleggen in de wet. Oké, en dan hoopt u dat we op die manier de Waddenzee ook voor de komende generaties gaan redden. Nou, dank voor uw toelichting op dit idee, schrijver en oud D66-politicus Jan Ter Lauw. Someone else too many times, but I hope.

Goed, goedenavond nogmaals. Hier aan tafel zit Zoë Barbier inmiddels. Dat is de assistent bondscoach van het WK ijshockey voor meisjes onder 18. Maar dat niet alleen, want ze speelt zelf ook nog volop. En daarnaast zet ze zich met hart en ziel in voor het Nederlandse vrouwenijshockey. En ook Steven Kazan is bij ons. Ja, de zoon van, of is inmiddels de vader van. Dat zou ook nog kunnen, net als zijn vader Hans natuurlijk goochelaar. Maar hij doet nog veel meer. En wat is een nieuwe reality-serie, The Road to Vegas, laat hij zien of hij net als al die andere goochelaars en illusionisten een carrière kan opbouwen in de Amerikaanse woestijn. Ja, wat lach je. Ja, gewoon die Amerikaanse woestijn, die had ik niet verwacht, maar die vind ik leuk. Ja, ja, ja. Maar ja, weet je, overal waar je komt wordt natuurlijk gevraagd, doe even een trucje. Ja. Ja, dat wilden we dus niet doen, maar... Maar nou, gaan we toch doen. Ja, ja, ja, Jan Willem stond daarop en Zoë zegt net van... ja, dan moet hij... Het zei je toch, Zoë zegt... Ja, zie je, ja. Zoë zei het ook. Ja. Je zou eigenlijk iets wat moeten doen, maar is dit wel radio? Is ja, het is radio. Dat krijg je altijd vaak van... Kun je het wij willen graag blijven, want dat is wel funest voor het programma als je ons weg... Ja, nee, die kan ik ook, hoor. Nou, ik zal je van voor, ik heb een pakje met kaarten meegenomen... En Robert, ik ga het... Zoë, kijk je mee? Ja, kijk je mee, Zoë. Ja, Willem. Ik heb hier 1 kaart in omgedraaid. Robert, zeg nu de kaart welke ik hierin heb omgedraaid. Zeg het maar. Is het... hij is dicht, hè? Pak ja, hij is dicht. Hij is dicht. Helemaal dicht. Klaveraas. De klaveraas. Dan gaan we kijken of die klaveraas is omgedraaid. Maak het pakje open. We halen alle kaarten eruit, Robert. En jij zit er met je neus bovenop. We gaan door het hele spel heen. En ik zie hier zo zit 1 kaart omgedraaid. Voor de rest is die. Maar is dit jouw kaart, Robert? Klaveraas. Maar ik zei hard aan, nee, toch? Ik zei toch hard, hè? Nee, jij liep ook net de studio uit tijdens de ster. Dit is opgezet. Dit is niet opgezet, Nee, echt niet. Oh, ben jij vals. Nee, echt niet. Wij hebben niet afgesproken. Toch? Hij zei toch klaveraas? Ja, ik zei klaveraas. Hij suggereert dat wij dit afgesproken hebben. Oh, zo bedoel je? Nee, zo werk ik niet. Ik ga hem pakken in het interview zo meteen. We gaan zo meteen doorpraten over... We hebben echt een half uurtje nodig om dit weer te verwerken. Want het klopte dus, die klaveraas. Kan het nou zo meteen nog een keer, dat als ik dan harte aas zeg of zo, dat het dan weer lukt? Nee, maar dat kan wel. Maar een goochelaar doet altijd maar 1 keer zijn truc. Saai, hè? Zo meteen een half uur. Moet je kijken hoe die zit met zijn hand onder de Ik snap het gewoon. Ik begrijp het. Mooi dit. En het frustreert. Je weet ook, je kunt het wel gaan vragen, maar je komt er toch niet achter. Dus Zoë, heb je enig idee? Nee, ik zou het echt niet weten. Ik vind het wel heel knap, maar ik zou het echt niet weten. Maar jij staat ernaast. Wil je weten hoe ik het doe? Ja. Ik doe het heel goed. Goed. Straks meer trucs, woestijnverhalen. Alles komt voorbij na 9:30. Maar Zoë, ook fijn dat jij... Heb jij een truc voorbereid? Nee, ik heb geen truc voorbereid. Okay, dan gaan we het hebben over ijshockey. Want het Nederlandse ijshockeyteam voor meisjes reist komend weekend al naar Schotland voor het WK onder de 18. Ja. Jij bent international bij de senioren. En je gaat als assistent bondscoach mee naar dat WK. Voor dus de junioren. En je zet je met een heel team in voor de ontwikkeling van ijshockey bij de vrouwen. Hoe is het eigenlijk om als assistent mee te gaan? Dat is echt een andere rol dan op het ijs staan. Ik denk dat wel even schakelen wordt. Ik ben sinds kort aangesteld als assistentcoach. Dus voor mij is het ook even schakelen om van speler naar coach te gaan. Mm-hmm. Maar ik weet wat mijn rol is daar. En ik denk dat ik de meiden goed kan begeleiden met een 1-op-1 en individuele aandacht, zeg maar. Ja, dat toernooi dat begint aankomend weekend dus. Maar afgelopen maandag speelden jullie nog een oefenwedstrijd... Ja. In de voorbereiding op dat WK. En daar hebben wij onze verslaggever Edwin Cornelissen naartoe gestuurd. Laat jezelf zien, elkaar ondersteunen, uitvoeren. Superbelangrijk. Yes, let's go, dames. Het is een laatste testmoment voor het vertrek naar het WK. Tegen wie gaan ze spelen vandaag? Tegen clubteam Red Eagles uit Den Bosch. Een mix van U15 en U17. En dan heb je het over jongens, hè? Dus, ja, inderdaad. Heb je het over jongens. Jongens tegen meisjes mogen geen checks uitgedeeld worden. Maar er is wel fysiek contact. Deze dames spelen ook 99% met de jongens in de competitie. Dus ze zijn wel wat gewend. Ik ben een paar jaar geleden begonnen. Volgens mij is dit mijn 3e seizoen. Okay. Maar doordat ik gelijk met de jongens kon spelen, dan leer je het ontzettend snel. Wat is dat dan wel een eerlijke strijd? Hè? Ik bedoel, misschien dat er een verschil is in kracht, in lengte. Ja, dat is er wel. Maar je vindt je mannetje wel, je vindt je plekjes wel. Dus dat komt wel goed. Ik hoor altijd, die dames die lossen dat op door tactisch denken en zo. Ja, precies. Als je maar de goede richting op gaat en een schijnwegetje maakt, dan kom je er wel langs. We have to Be more concentrated and look for the open guy. Ja, daar ja. Dat is toch mooi hoor. Het applaus, meneer, er is net gescoord. Ja, er is net gescoord. Door de dames? Door de dames, zeker. U bent een vader van? Arwen ten Katen, goalie. Hoe is het om, om je dochter dan in zo'n oranje te zien spelen? Ja, dat is fantastisch mooi. Ja. Zeker weten, hartstikke mooi. Ja. Het enige nadeel is, de ouders die hebben hier steeds minder trek in. Het kost je heel veel reistijd. Wij komen uit Noordweg. Financieel kost het je een bak geld. Ja, want ik begrijp zelfs om naar dat WK te gaan, moet je nog geld meenemen? Als ouders zijn, dan moet je gewoon nog 300 bijlappen. Ja. En dat is niet anders, maar ja, dat hebben we er echt wel voor over. Een tegentreffer. Ja, dat geeft niet. Nee, daar worden we alleen maar scherper van. Je kan er als ijshockeyende tienermeid natuurlijk voor kiezen om gewoon in Nederland te gaan spelen. Maar je kan ook overzees gaan naar Amerika om daar high school te gaan doen. En ondertussen te gaan sporten. Natuurlijk een kostbare aangelegenheid. Maar voor Danique Cogé wel een prachtig avontuur. Je ziet mijn gastgezin, dat is vol op ijshockey. Iedereen speelt ijshockey. We hebben een ijsbaan in de tuin. Ja, overal is ijshockey. We doen alles met ijshockey. En je speelt ontzettend veel wedstrijden? Ja, we spelen veel wedstrijden overal, door heel Amerika. Ja, het is soms ook echt 5 wedstrijden in een weekend of zo. En soms speel ik ook met de U19 mee. En dan laatst had ik een wedstrijd, had ik 6 wedstrijden in een weekend. Ik kan me voorstellen dat je daar een waanzinnig betere ijshockeyster van wordt. Ja, sowieso. Conditie wordt beter, inzicht wordt beter. En ik merk dat ik heel veel vooruitgang maak. Dus ik denk dat ze hier ontzettend blij zijn dat jij aansluit bij dit oranje. Ja, en ik heb wel ontzettend veel zin in het WK. Ja, want wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat we het best goed doen, aangezien deze wedstrijd ging best goed. Ik denk dat we best wel hopelijk met goud naar huis kunnen komen. Oh, kijk, dat Amerikaanse ambitie dit. Altijd positief blijven. Zo, ik heb een partij opmerkingen en vragen naar aanleiding van deze reportage. Zoe Barbier, de assistent bondscoach. Eerst moesten we heel hard lachen om Look for the Open Guy. Ja. Toch? In de vrouw, die was even, dat nee, even dat schakelen. Doet hij vaker hoor. Hij is ook mijn coach bij Den Bosch, Eredivisie. En ja, soms dan zegt hij tegen de mannen van... kom op dames. En dan verontschuldigt hij zich heel snel. Oh ja, echt waar? Maar... Ja, dat gebeurt soms. En natuurlijk 6 wedstrijden in een weekend. Ja. Ja, dat is toch bizar? Is wel, heel veel. Hoe lang duurt een wedstrijd eigenlijk van ijshockey? 3 keer 20 minuten. Oh, dat is nog best wel heftig. Ja. Dan 6 keer, dan ben je gewoon 6 uur op de ijsbaan. Ja. Ja, je wisselt natuurlijk wel elke 30 seconden. Oh, okay. Dus je wisselt wel heel snel door met 3 of soms heel soms 4 lijnen. Dus je moet wel alles geven. Het is fysiek toch zwaar? Want ijshockey staat bekend om dat het heftig en stevig is. Ja, klopt. Of valt het bij de vrouwen? Is dat bij de vrouwen, bij de meisjes anders dan bij de mannen? Bij de vrouwen is fysiek contact wel toegestaan. Maar mag je geen bodycheck uitdelen. Ah, ja, okay. Dus het is niet... je mag niet echt iemand keihard de boarding in proppen. Zeg noemen maar. Ze dat jacks of niet? Hoorde ik dat nou goed? Bodychecks. Oh, bodychecks. Zo, oké. Okay. Waarom is dat eigenlijk? Maar Cogé ging dus naar Amerika. Jij bent ook Nederland... ontvlucht wil ik niet zeggen, maar... qua ijshockey misschien. Maar je bent naar Zweden gegaan. Ook al op jonge leeftijd. Ja, klopt. Hoe oud was je toen je ging? Ik was 18 toen ik voor het eerst naar Zweden ging. En toen speelde ik bij SDI in Stockholm. En ja, dat was gewoon een droom voor mij om in het buitenland te spelen. Dus dat was de eerste reden dat ik naar het buitenland ging. En om ook met een vrouwencompetitie te spelen op hoog niveau. Ging je helemaal alleen? Ja. Op je 18 jaar? Ja. En hoe was het? Je doet alles voor een droom. Je wilt heel graag je droom waarmaken. En ik denk dat je daarvoor ook gewoon tunnelvisie hebt om dat te behalen. En dat is soms wel eenzaam en mentaal heel zwaar. Maar ja, mijn ouders hebben me superveel steun geboden vanuit Nederland. En altijd me gesupport in de dromen. En dat helpt wel heel erg. Maar neem even mee naar het moment dat je op Schiphol staat. Want in Nederland is er niet eens een professionele vrouwencompetitie. Dan ga je daarheen. Staat er dan een gespreid bedje voor je klaar? Of moet je alles... Hoe werkt dat? Van tevoren heeft de teammanager dat al vaak geregeld bij de club waar je getekend hebt. Dus daar wordt wel voor gezorgd en een appartement wordt vaak bezorgd. En soms moet je daarvoor betalen en soms niet. Mm-hmm. En wat doet dat met jou? Want dan sta je daar op dat vliegveld in Stockholm. Vreemd land, koud. Dat is op zich wel handig als je wil ijshockeyen, maar toch. Ja, ik... Mijn moeder was de eerste keer wel mee. om ook af te zetten daar. En te zorgen dat dat soort zaken dus goed geregeld waren. Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon tunnelvisie. Je wilt gewoon je droom bereiken. En je denkt eigenlijk niet na over wat er omheen gebeurt op dat moment. Ja, maar dan komt toch mijn vadergevoel even boven. Ja. Want jouw moeder gaat een keer terug. Ja. Hoe was dat afscheid dan? Ja. Doei. Ja, nou ja, voor mij, voor mijn moeder was het heel moeilijk. Maar ik wist dat ik dit wilde. En ik heb dat altijd al gezegd. En mijn moeder wist dit. En die hoopte altijd dat die droom eigenlijk een beetje weer overwaaide. Maar dat gebeurde niet. En ja, dan doe je dat gewoon. Ja. Maar je hebt er 2 jaar gezeten, toch? Ik heb 2 jaar in Stockholm gezeten, ja. Maar is dat dan de droom die je voor je zag ook? Is dat het geworden? Nou ja, je kan je wel optrekken aan het niveau. En je leert spelen op een hoog niveau. Je wordt volwassener als persoon. Mm-hmm. Dus ja, in dat opzicht wel. Het is wel heel veel. Heel veel ijshockey. Het vraagt wel heel veel van je lichaam. En ja, je bent ver van huis. Dus de eenzaamheid is af en toe best wel zwaar. Maar ja, ik heb toch wel, ik heb het wel geflikt, zeg maar. No. Wanneer kwam die eenzaamheid naar voren? Was dat, waren dat op specifieke momenten? Vooral op momenten dat je... ik was het tweede seizoen geblesseerd, ook aan mijn lies, heel even. En ja, dan moet je jezelf weer terugknokken binnen de selectie. En ja, als je dan een coach hebt die je misschien die kans net niet geeft, omdat iemand op jouw positie het ook goed doet, dan zijn dat wel zware momenten. Want jij wilt gewoon spelen. Ja, je ging na 2 jaar weer terug naar Nederland. Is dit daar ook de reden voor? Deels. Ik denk wel dat ik het uiteindelijk zoiets had van... ik moet ook iets anders gaan doen met mijn leven. Dus ik wilde ook graag studeren. En dat wilde ik graag in Nederland doen. Maar ook omdat het mentaal gewoon wel zwaar was om daar in mijn eentje te zitten. En ja, dat is dus ook de reden dat ik wel terug ben gekomen. Vervolgens ga je in een mannenteam spelen. Ja. Dat moet je toch, dat is toch stoer? Ja, super. Super stoer. Ja. Ja, het is wel jammer dat dat eigenlijk... Ja, ook eigenlijk wel weer leuk... Maar dat het jammer is dat er in Nederland... dat spelen dan te weinig vrouwen, neem ik aan, in Nederland ijshockey. Nou, er spelen in ieder geval minder vrouwen... dan dat het bij de mannen natuurlijk zo is. Ja. Maar er zijn wel vrouwen, maar misschien niet op dat niveau... Nee. Om echt een goede, een goed niveau vrouwendivisie te hebben. Maar het is wel een vrouwencompetitie nu, toch? Ja, dus, zeker. Dus je doet eigenlijk allebei? Ja, ik doe allebei. Ja. Ja. Nou, opgelost. Nou, opgelost. Ja, precies, zo is het ook. Maar goed, je bent ook wel gelijk geconfronteerd. Want hoeveel hersenschuddingen heb je inmiddels? Zware hersenschuddingen? Ja, nee, maar Dat is heftig. Ja, maar dat is echt heftig. Hoeveel zijn het er inmiddels? 5. Bij de laatste heb je 7 maanden moeten... Revalideren. Ja, bij de KNVB in Zeist. Die hebben een speciale hersenschuddingenkliniek. Daar ben ik heen gegaan, omdat de laatste hersenschudding... dat duurde wat langer dan dat ik had gehoopt. En toen had ik beloofd aan mijn fysio toen de tijd... Oké, na het WK ga ik naar de kliniek om te checken hoe het met mijn hoofd gaat. Omdat ik gewoon bang was dat als ik voor het WK zou gaan... dat ik niet meer mee zou mogen op WK. Okay. Dus ik ben na het WK heb ik mijn hoofd laten checken. En toen was mijn hersenfunctie 60%. Oh. Ja. Maar ik snap dat je gemotiveerd bent. Ik snap ook dat het WK het allerbelangrijkste is. Maar maak je je nooit zorgen? Want het is wel je hoofd. Ja, tuurlijk. Maar op dat moment dacht ik... Ik wil het wel. Ik was heel bang dat er gezegd zou worden... je mag nooit meer ijshockeyen. En ik dacht, nou, dat kunnen we best wel een maandje uitstellen. Ja, dat is een beetje je kop in het ijs steken, om maar even zo te zeggen. Ja, dat was zeker. En het was misschien niet heel handig, maar... Denk je nu dat dit had ik niet moeten doen? Nee, ik heb geen moment getwijfeld of dit de juiste keuze was. Ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was. Zo, je bent echt fanatiek, hè? Ja, we hebben goud gewonnen dat WK, dus nou, ik wilde dat niet missen. Je ziet altijd in die films, in die Amerikaanse films... is altijd dat er gevechtjes ontstaan op zo'n ijsbaan. Ja. Is dat dan ook echt zo, als je dan naar Zweden gaat... dat op een gegeven moment van echt iedereen tegen elkaar, bam? Nou, dat valt wel mee. Ja. Ja, er zijn wel een paar verhitte momenten op het ijs. Heb jij dat ook wel eens gehad? Van dat je echt van, nou, die tegenstander, die, uh, die gaat eraan. Nou, misschien denk je dat wel, maar op dat moment probeer je wel professioneel op te stellen en te gedragen. Ja. Oké. Okay. Ja, want je zei net van bij de vrouwencompetitie, daar mogen geen bodychecks uit worden gedeeld. Het is dus niet zo als jij meespeelt met de mannen dat ze dan dat ze een beetje voorzichtig met jou omgaan. Nou, niet per se. Sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet. Dat verschilt ook per persoon, verschilt per team. Want jij bent niet super lang, dus ik kan me ook voorstellen dat als ze eraan komen schaatsen, dat je dan meteen in je... Wij zouden keihard wegrennen. Nee, maar dat je dan meteen een klap op je hoofd krijgt. Ja, ja, dat is bij mij ook vaak dus het geval met de hersenschuddingen. Zodra ik een bodycheck krijg, zit deze vooral gelijk de schouder van diegene of de elleboog op mijn hoofd. En ja, dat zorgt ervoor dat de klap extra hard aankomt. Ja, ik ben echt een watje, maar ik heb echt een beetje ik heb echt een beetje medelijden met je. Nou, ik heb vooral heel veel respect ervoor. Maar wat vindt je moeder ervan? Ja, die heeft af en toe wel zoiets van, joh, is het wel klaar? Zou je niet eens een andere hobby gaan zoeken? Maar nee. Ja. Dat hoort hem niet. Wat is nou echt die gedrevenheid? Want die is echt enorm groot. Ja. Merken we en horen we wel dat je ook bij mannenploeg gaat spelen. Heb je al zitten analyseren, misschien op een kamertje in Zweden, waar dat vandaan komt? Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Ik denk gewoon, het is je passie. En ik vind het spel gewoon heel mooi. Het spel wat gespeeld wordt, dat kan hard zijn. Dat kunnen de bodychecks zijn. Maar er zit veel meer achter dan alleen het harde spel en de bodychecks. En ik denk dat ik dat het mooiste vind aan het spelletje. Ja. Zo mooi dat je ook een hele vrouwencompetitie weer op hebt gezet. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want jij wilt vrouwenijshockey in Nederland dus weer helemaal op de kaart gaan zetten. En dat doe je ook bij het Amsterdam Tigers team. Praten we over na eerst Carsoe. Give me the chance to slow you down. You're writing our song too fast. Give me the chance to come around, I will be yours at last. I'm all inside. Breathing away to rhythms that they say, I will be here for the ride. Let our stories begin when I give you smiles. Laughing and cross for a long while. Tell me we found the words back in stride. Make me see that I am only meant for you. Ship wasted silent until I do. Sorry, Ik zat er even doorheen. Inmiddels is het bijna 9:55. Zobie Barbier is hier. We praten over het WK ijshockey voor vrouwen onder de 18. Ze is assistent bondscoach en ijshockey zelf. En Steven Kazan is hier. Zometeen over de ZEP-serie Road to Vegas. Zobie, even over... bij het voetballen bijvoorbeeld heb ik wel eens gezien op jonge leeftijd dat soms meisjes meedoen met de jongens en die meisjes worden helemaal niet geaccepteerd. De jongens vinden het helemaal niks dat er een meisje in hun team zit. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij het ijshockey niet ook het geval is. Ik denk dat dat soms wel het geval kan zijn. Ja, maar bij sommige clubs minder. Of bij, omdat die gewoon wat meer vrouwen op de club hebben zitten. Of binnen een team. Dus dan raak je daar wat sneller aan gewend. Hmm. Maar er zijn ook clubs die bijvoorbeeld, of een team wat nog niet een vrouw in het team heeft gehad. En dan, ja, als er dan ineens een vrouw bij komt, dan kan ik me voorstellen dat dat even wennen is. Ja, even wennen. Maar ik bedoel, word je dan getest? Of word je misschien, als sommigen het helemaal niet bevalt, word je dan gewoon weggepest op een of andere manier? Gebeuren dat soort dingen ook? Ik heb het zelf nog niet zo direct meegemaakt. Maar ja, ik heb er wel eens van gehoord dat ze niet helemaal geaccepteerd worden. Of ja, erop worden aangekeken dat ze misschien minder zijn. Dus je moet je zelf wel echt bewijzen. Mm-hmm. Ja, door gewoon hard te werken en respect af te dwingen op het ijs. Ja, vind je ervan? Ja, het zou niet moeten. Maar ja, ik denk wel dat wij als vrouwen ons goed staande houden binnen deze mannensport. Ja. Nu mag je gelukkig met de vrouwen op pad. Want je gaat met de dames onder 18 naar Schotland dus. Want je bent 27 en dan mag je niet meer alleen op het veld staan. Mag je ook anderen alweer gaan helpen. We hoorden net in de reportage van Edwin Cornelissen dat Dani Cogé hoopt op goud. Ja. Is dat een beetje kansrijk, denk je? Ik vind het moeilijk om in te schatten. Omdat elke keer valt er een generatie weg en komt er weer een generatie bij het onder 18. Mm-hmm. Dus het is moeilijk om in te schatten hoe de andere landen ervoor staan. Maar ik denk zeker dat we kans hebben op een medaille. En er zijn verschillende niveaus. Hè? Dus je hebt een soort A-league en een B-league. Ja. En in welke league gaan jullie nu spelen? Als ik het goed zeg, spelen wij in de derde divisie. Okay. Ja. En dus dan mag je weer een niveautje omhoog als je dan wereldkampioen van die divisie wordt. Ja, klopt. Ja. Een nieuwe lichting, die komt er nu. Dat betekent dat er ook heel veel kunnen doorstromen uit de oude lichting naar het grote oranje. Ja. Is dat een beetje een stap die makkelijk te zetten is? Of is dat verschil toch wel heel groot? Ik denk juist dankzij het onder 18 team dat de stap makkelijker is. Doordat ze al een beetje WK-ervaring hebben. Dus dan wordt de stap wel makkelijker om door te groeien naar het seniorenteam. Ja. Maar hoe groot is de stap dan uiteindelijk? Ik denk klein, omdat er al best wel veel meiden die nu ook bij de selectie van onder 18 zitten al meetrainen met ons. En sommigen gaan ook mee op het WK in april. IJshockey is in Nederland natuurlijk best een relatief kleine sport. Ook uit de mannen-eredivisie is Tilburg ging naar Duitsland omdat er niet genoeg competitie was. Ja. Zijn er genoeg gewoon ijshockeyers in Nederland om echt competitief op een gegeven moment een elftal neer te zetten? Ook bij de vrouwen? Ik denk wel dat er, nou ja, het is wel, wordt wel steeds beter. Alleen, ja, sommige generaties vallen weg. En dan heb je een volgende lichting, die is weer beter. Zijn weer veel meer meiden. En dat is wel jammer dat er soms tussen generaties geen nieuwe spelers meer komen. Dus niet eens in niveau, maar gewoon in de hoeveelheid spelers zie je al verschillen tussen, nou zeg maar, in geboortejaren. Ja, ja. Droom je nog wel eens? Van gewoon een droom binnen mijn sport? Ja, nou ja, je droomde van Zweden. Dat heb je waargemaakt. Ja. Dus nu denk ik, ja, wat is de volgende droom? Ja, ik heb niet echt. Ja, ik denk de vrouwenleague binnen Nederland wel op de kaart zetten. En stap voor stap toch hopen dat die steeds beter wordt. Bondscoach worden? Misschien, wie weet. Nee, dat wil je gewoon. Ja. Misschien na dit avontuur. Ik dan gewoon vind uit wel een bondscoach. Ja, ja, ja, ik vind hij ook wel echt wel een bondscoach. Ja, ja. Wie weet in de toekomst. Ja, natuurlijk. Je moet het zeggen omdat er nu een bondscoach zit. En dat is heel vervelend om dat te zeggen dat je zijn plek wil. Dat snap ik wel. Maar over een x-aantal jaren, dan is dat toch leuk om te doen. Als ik die kans krijg, dan zal ik er zeker over nadenken. Ja, ja, duidelijk. Goed, dankjewel voor je verhaal. Het is inmiddels bijna 9:30. NPO Radio 1. En Christian Bonenbakker is hier met het NOS Journaal. Het kan nog tot 2030 duren voordat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. De gemeenten helpen mensen die nog op hun geld wachten en daar hebben ze hun handen vol aan, zegt VNG-bestuurder Heikoop. In Israël dreigt een kabinetscrisis door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat vicepremier Deri van de ultra-orthodoxe Shas-partij moet aftreden, omdat hij vorig jaar schuldig is bevonden aan belastingfraude. De Shas-partij dreigt de regering nu te laten vallen als Deri inderdaad weg moet. De Russische president Poetin heeft een raketfabriek in Sint-Petersburg bezocht. Hij zei daar dat Rusland nu net zoveel raketten produceert als de rest van de wereld bij elkaar. En dat een Russische overwinning in Oekraïne daardoor onvermijdelijk is. En de Twentse politie heeft 3 mannen aangehouden die in november bij een huis in Hengelo vuurwerk naar binnen zouden hebben gegooid. De bewoonster, een vrouw van 30, raakte daarbij zwaar gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Langs de lijn en omsteken. Goed, in de studio de Zoë Barbier, assistent bondscoach van de meiden onder 18 die richting het WK gaan. Steven Kazan, die hebben we ook al uitgebreid gehoord. En de truc die zit mij nog steeds dwars. Ja. Maar hoe doet hij dit dan? Hoe doet hij dat dan? Oh. Nou, net was Christian Bonenbakker hier nu. En ik kijk naar jou en hij is weg. Ja, ik knipte mijn vingers. En, ja, het is gebeurd. Steven, je was een hit op Instagram. Dankjewel. Theaters heb je een eigen show. Vervolgens mee te zien in programma's als De Alles Kunnen Vips. Joh, ja. De Verraders. De Verraders, ja. En alsof het nog niet genoeg is, heb je nu ook samen met je vrouw Jamie ook nog een eigen reality-serie. Luister. Hey, hallo. Leuk dat jullie weer kijken. Ik heb een probleem. Mijn toverballen zijn verdwenen. Hey, hallo. Moet je kijken wat ik in een hele kleine doosje heb zitten. Ik ben Steven Kazan. En ik ben Jamie. Samen hebben we één droom. Optreden in Las Vegas. Ja, maar om daar te komen hebben we nog wel een lange weg te gaan. Daarom hebben we deze reality-serie, zodat jullie ons stap voor stap kunnen volgen. Ja, Steven en Jamie Kazan, ja. Road to Vegas. Het is echt vanmiddag zitten kijken en... Het is echt gewoon echt grappig. Ja, je zou blij, zeggen, het is voor kinderen, maar... Dat je echt zo blij naar me toe kwam. Ja, Het is eigenlijk nog echt... Je denkt, Zep, nou, dat is voor kinderen. Ja, ja. Maar ik zeg meer. Ja, ja, dat zeggen wij zelf ook. En gelukkig een heleboel mensen met ons. Dus dit is het eerste seizoen. Moet kijken wat het gaat doen natuurlijk. Maar we krijgen ook heel veel reacties van inderdaad van ouderen. Zeggen van ja, het is eigenlijk niet voor mijn doelgroep. Maar we hebben zitten kijken. En echt fantastisch. We zijn nieuwsgierig. Gaan jullie het redden? Weet je? Van, en die vonden echt de humor ook leuk. Dus daar zijn we heel blij om. Want dat is eigenlijk ook echt wat we wilden. Het was natuurlijk wel echt het is een aflevering voor de jeugd. Maar we wilden ook echt de ouders eigenlijk pakken. En dat is dus eigenlijk wel gelukt. Maar heb je nu eigenlijk... ontdek dat je dus misschien wel beter als comedian bent dan als goochelaar. Ja, ik kan sowieso. Mijn papa is de beste goochelaar. Dus ik heb altijd met goochelen altijd met een knipoog gedaan. Dus altijd met een beetje comedy erbij, met een beetje flauwe grappen. En dat is gewoon wat ik eigenlijk normaal gesproken altijd doe. En nu in deze serie konden we dat wat meer uitpakken. Ja. Even tussendoor. Ja. Jij gaat wel eng veel op je vader lijken. Ja, ja, ik kreeg het vaker te horen. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon een vriendje zo. Ja, zeker wel. Ja. Het is toch gewoon... Kijk jezelf wel in de spiegel dat je denkt, ja, het is gewoon eng. Ja, ik heb ooit een keer een videootje gemaakt, ook voor mijn online content, met aging cream. En dan deed ik van die aging cream op en dan 10 seconden later was ik veranderd in mijn vader. Dus die heeft het toen heel goed gedaan, moet ik zeggen. Dus er was niet veel verschil. Ja, maar krijg je veel reacties erop of niet? Ja, heel veel, continu. Eigenlijk bijna dagelijks, als je dan even over straat loopt. Ik krijg van, hey Hans Kazan, krijg je ook wel eens echt van dat ze dat tegen mij zeggen. Ja, ik bedoel Steven. Ja, dan krijg je dat inmiddels. Hè. En tegen je vader zeggen jullie wel eens Steven in plaats van Hans, waarschijnlijk. Misschien. En het leukste grappigste was een half jaar geleden. Toen zaten we in een restaurant examen met mijn vader. En ik ben mijn hele leven al gewend dat er dan af en toe iemand, meneer Kazan, mag ik even zeggen van bla bla bla bla. Op een gegeven moment kwam er dus iemand naar mijn vader en die zegt meneer Kazan. En toen keek hij naar mij. En zei van, die filmpjes van jou, die zijn zo leuk, hè? En ik zag de verbazing bij mijn vader even. Hij vond het helemaal prachtig. Maar gewoon even, hè? Van de rollen waren even omgedraaid. Dat was wel leuk. Maar dat gaat natuurlijk nu gebeuren. Ik bedoel, al die kinderen die naar Zep kijken, ja... Sorry voor je vader, maar die kennen Hans Kazan op een gegeven moment niet meer zo. Ja, en die kennen dan Steven Kazan. Ja, dat hoort helaas bij de tijd. Hè? Maar mijn vader heeft echt al 4, 5 generaties. Maar vind jij dat leuk dat die kinderen naar je toe komen? Tuurlijk, vind ik het hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Dat is wat mijn vader vroeger ook altijd heeft meegemaakt. Die is ook begonnen bij die jeugdprogramma's, bij Renje Rot en met trucjes uitleggen en dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment groeide die wat verder. En, En dat heeft hij jarenlang gedaan. Ja. Ja. En je hebt nu helemaal je eigen genre eigenlijk. Ja. Scripted reality. Ja. Ja. Dat is een beetje tegenstrijdig. Maar je bent in die serie in ieder geval een goochelaar. Ja. Waar nou heel vaak iets misgaat. Kazan! Wat snappen wij niet aan geef? Ach! Ik ben bezig, kapitein-kolonel. Je bent bezig? Ja, met geef 8. Ja, ja, als je het zo hoort, moeten mensen denken, wat gebeurt hier natuurlijk? Maar... Dit is echt dé plek voor grapjes. Oh ja? Een Belg en een Nederlander... Nee, natuurlijk niet! Ik wil opdrukken. Ja, een hele goede vraag. Ja, geef 8, hè? Je wilt die geef 8 even uitleggen. Nou, niet uitleggen. Ja, maar inderdaad, voor de mensen die ik had een kaart, er stond een 8 op, geef 8. Ja, alles bij mij gaat anders. En ook dat opdrukken. Ik kan dus niet opdrukken. Dat ziet er echt zo krankzinnig uit. Het lijkt bijna alsof ik iets anders aan het doen ben als ik aan het opdrukken ben. Maar, Nee, maar je bent er toch, dus... Kunnen de mensen gelukkig niet zien. Dus ik we hebben de webcam. Oh, ja, nu. Opdrukken. Nu. Nee. Hou op, alsjeblieft. Toch niet? Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dan goed. Dan niet. Fijn dat je ik ga je even niet dwingen. Je vrouw Jamie, die is vriendin, manager, goochelassistente. Ja. Wat is de volgorde van belangrijkheid in deze? Ja, mijn vrouw natuurlijk. Dat is het belangrijkste. En in de serie? Ook? In de serie, hoe bedoel je? Van, nou, ja, de volgorde van belangrijkheid. Ja, in de serie ook. Is het... Ja, het is natuurlijk, wat het, je zei het net al, van het is een scripted reality. Dus je volgt ons, het is allemaal geschreven. Het is natuurlijk niet echt. Maar het is heel erg dicht bij onszelf. Want ik ben inderdaad de goochelaar. En zij is mijn vrouw, assistent, manager. Maar in de serie, ja, bij mij gaat het allemaal eigenlijk een beetje fout. Niet goed, maar ze gelooft wel in mij. En het zit heel dicht tegenaan, maar het is allemaal heel erg aangedikt. Ja. En zij speelt mijn vrouw. En zij wil eigenlijk helemaal niet mijn assistente zijn. Maar ja, ze is het wel. Ja. Ja. Ze heeft de studie stopgezet, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, toen ze zou geneeskunde gaan doen. We hebben het nu over het echte leven, toch? Dit is het echte leven. Ja, sorry. Het echt zou ze geneeskunde gaan doen. En het was net het moment dat zij mij leerde kennen. En dat heeft ze van mij gekozen. Daar komt maar hoezo kan het studeren en met jouw leven kan niet samen? Nee, zij zag dat niet samen gaan. Zegt van, ja, als ik ga studeren, dan zien we elkaar nooit meer. En dan in ieder geval anders. Want ja, want die studie is een hele zware studie, die geneeskunde. Ja, en jij bent altijd in de weekenden weg met optredens. En ze zei van, ja, dat wil ik niet. Echte liefde, hè? Ze zegt van, ja, dan kon je kiezen voor het werk, voor de liefde. En zij heeft voor de liefde gekozen. Ja, dat het nog bestaat. Ja. Hè? Maar is dat soms ook niet ongemakkelijk? Want het is in die serie natuurlijk ook een beetje zo. Ik bedoel, jij verprutst het en zij moet het voor je, zij moet het voor je oplossen. Ja. Is het ook niet soms wel eens een beetje ongemakkelijk? Dat je denkt van, ja, zij mag wel op de voorgrond. En we draaien een keer om of zo. Nee. Want ik sta door mijn ook weer op de voorgrond doordat het allemaal weer klungelig is. Kijk, in het echte leven. Mijn vrienden, kan ik wel een beetje goochelen. En dat doe ik ook. Zij verkoopt mij gewoon. Maar ja, wij vinden dit gewoon... In de online filmpjes maken altijd dingen... gaan dingen fout. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik hou van humor. Ik hou van de oude Tommy Cooper. Waar die trucjes doet. En dat je gewoon ziet van hoe het werkt. En dat vind ik leuk. Ik vind de grap leuk. Het hoeft voor mij niet perfect te zijn van... kijk, ik heb hier een kaart. Nou ligt die daar onder die steen. Knap, hè? Maar moet Jamie wel eens tegen jou zeggen... en nou stop jij je. Er staat hier helemaal geen... Nee, maar bij wijze van spreken, jongens. Kom op, gebruik je fantasie. Maar moet Jamie wel eens zeggen, nou even stoppen, Steven. De camera's draaien niet rustig. En nu zijn we gewoon even samen. En, sowieso. Ja, het is wel zo van als ik bijvoorbeeld in het echte leven... bijvoorbeeld als ik dan een nieuw trucje binnenkrijg of zo... of iets heb bedacht. En dan zeg ik, Jamie, ik heb een nieuw trucje. Wil je het zien? Zie je echt aan haar gezicht van, nee, daar zit ik niet op te wachten. Dat is echt zo. Ze heeft daar verder niet veel mee. En waar stimuleert ze jou in? Waar voegt ze jou toe? Dat ze is heel belangrijk. Ze is eigenlijk de reden dat ik ook... Ik was vroeger heel erg verlegen. Ze heeft me echt een beetje gedrukt van ook een beetje ga het podium op. Een beetje meer zelfvertrouwen. Allemaal dat soort dingen. Daar is ze gewoon heel belangrijk in. En ook van, ik weet nog, het eerste optreden dat we samen gingen... was op een camping ergens in Limburg. Ik had een half uur show. En ik had die show gedaan. En ik voelde gewoon, die show was echt slecht. Het was geen goede show. Dat praat ik echt over jaren geleden. Ik voelde gewoon, er ontbreekt hier iets. En ik zit in de auto en ik zeg tegen haar van... Jamie, van wat vond je van de show? En dan is zij, zegt ze op zich van... Ja, nee, het was een hele goede show... Nog een paar dingetjes, maar dat komt wel goed. Maar ze heeft het niet zo van, oh, dat was slecht en dat moet je nooit meer doen. Nee, ze heeft het op de goede manier zoals ze tegen mij zou moeten... Ze wist hoe ze tegen mij moest vertellen, laat ik het zo zeggen. En wie van jullie wil er eigenlijk het liefst naar Las Vegas? Nou, eigenlijk alle twee niet. Eigenlijk hebben wij... Ik ben ooit in Las Vegas geweest. En het is leuk om voor een weekendje te zijn om shows te kijken. En de gokmachines te horen rinkelen. Maar, ik denk een beetje aan dit soort geluid. Ladies and gentlemen, Siegfried and Roy. Ja, dat waren de... Ja, hoe kan je hier nu niet heen willen? Nee, okay, dat is ook wel weer zo. Ja, want ik moet ook meteen weer aan Elvis denken. Wat hoorden we allemaal? Ja, Elvis hebben we gehoord. Wie hoorden we nog meer? Siegfried en Roy. Dat waren de illusionisten, de grootste van illusionisten in Las Vegas. Die hadden die grote shows met de tijgers, de olifanten die ze lieten verdwijnen. Dat was echt ongelooflijk. Volgens mij, ik hoorde volgens mij nog een of andere presentator van die de World's Greatest Magic heeft gepresenteerd, waar mijn broers trouwens in hebben gezeten. Mm-hmm. Ik hoorde natuurlijk Hans Klok met Sita, die daar ook een paar keer geweest. Pamela Anderson hoorde ik. Hans, dus, ja. En dan zeg jij, ik wil liever op die camping in Zuid-Limburg staan dan nee, in dat inmiddels. Nee, maar ik ben wel echt een Nederlandse artiest. En kijk, ik ben geen inderdaad Hans Klok met kisten en kasten. Ik ben meer de verhalen vertellen, het verhaaltje, de interactie met het publiek. Het is gewoon een compleet ander soort show. Maar dus je broers waren er wel, toch? Mijn broers wel, maar die hadden een grote show. Die hadden met spektakel. En dat is mijn vader. Dat was ook een Nederlandse artiest. Die moet je niet in Las Vegas neer. Ja, misschien leuk, maar die zou je dan niet in een grote... Ja, het is anders gewoon. Ik kan het niet uitleggen. Hoe was het dan om daar te zitten en naar je broers te kijken? Fantastisch. Ik was toen 13. Magic Unlimited. Ik was toen 13. En zij deden mee aan The World's Greatest Magic. En dat was dan een programma. We kwamen dan alle beste goochelaars en illusionisten uit de omstreken. En er werd dan echt om de NBC Coast to Coast uitgezonden. Maar hoe gaat het dan bij jullie thuis? Heb je dan de show... Lopen als een konijnen door het huis heen. En duiven vliegen rond. Ja, precies. Ja, standaard. Ja. Oh, gaap. Ja. Nee, maar ik bedoel... Hebben ze die show eerst aan jou laten zien van kijk daar ook eens naar? Dan ben je hun eerste publiek dan? Of hoe werkt dat dan? Dat ik mijn... Hoe ja, bij je broers. Dat ik dat bij mijn broers heb uitgeprobeerd. Ja. Nee, zij bij jou. Dat jij hebt gekeken van... Oh, zo. Nou, het was bij ons zo van... We hadden een hele grote schuur thuis. Echt groot. En daar had mijn vader al zijn troep die hij gebruikt had in de jaren van zijn televisieshows, had hij daar staan. En op een gegeven moment is mijn broer dus die schuur ingegaan. Is die een beetje die kisten gaan afstoffen en een beetje opknappen. En toen wilde hij een illusieshow beginnen. En die heeft hij dat samen met mijn broer zijn ze dat toen begonnen. Nou, het vrouwelijke charme ontbrak. Dus ze zaten in die tijd nog op dansles. Ja, echt stel dat. Dat deden mijn broers toen nog. En daar hadden ze Mara leren kennen. En die had ooit verteld dat die was gek van goochelen. Die had ooit een spreekbeurt over goochelen gehouden. En daardoor nog een fax gestuurd naar mijn vader. En daar had mijn vader nog een antwoord op gegeven. Toen had ze ook nog een heel hoog cijfer gekregen. Dus nou, het was helemaal trots. Dat had ze verteld. En toen dacht op een gegeven moment Oscar, hey, nou, misschien vindt zij het wel leuk. Want ze zag er ook nog eens een keertje heel erg leuk uit. En ze zei meteen ja. En toen is ze op de fiets gekomen. En toen zijn ze die schuur met z'n drie ingegaan. Zijn ze gaan oefenen. En op het eind van de dag hebben ze mijn vader gewild van kom eens kijken. En toen ben ik er natuurlijk... Ik was toen nog jong. Ik was toen 10 of zo. Mm. En ik zat er gewoon naast. Toen heb ik gekeken. En dat was heel erg leuk om te zien. En toen dacht mijn vader, hey, dat is wel leuk. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. Hoe zoiets kan lopen. Ja. Zometeen gaan we even inzoomen ook op de familie van vanzelfsprekend. Why is it so hard to look me in the eye? Playing with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. This is the last thing that I thought you'd do to me. We said that it would last, but how come it's the last time? I'm trying to hold your hand, but feeling like my hand's tied. Guess you get it right today. The Script en The Last Time. Ja, er zijn een paar dingen die deze avond, waarvan ik nu al weet dat ze zijn blijven hangen. Zoe Barbier is hier assistent-bondscoach bij de ijshockeyvrouwen. Jouw hersenschuddingen. Ja. En de, ja, gewoon. Ja, dat was ik doe ook je bij de mannen mee en dan 5 hersenschuddingen en dan 7 maanden. Hoeveel moet je wel niet over hebben voor je vak? En voor je passie. Maar dat ja, hoeveel vingers steek ik op? Ja. Oh ja, ja, ja. 1, 2. Ja, ja. Neem er maar in de maling. Maar goed, dat geldt voor jou. Ja. Maar dat geldt voor jou ook. Ik bedoel, Steven Kazan. Van de Kazan-dynastie. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon zo. Het wordt op een gegeven moment je passie. Snap jij die passie een beetje, Zoe? Ja. Als je dat vergelijkt met jouw passie? Ja, merk je dat gewoon gelijk. Zie je gewoon. Wat voor overeenkomsten zie je daarin dan? Ja, gewoon toch wel alles ervoor over hebben. En ja, gewoon doen wat je leuk vindt vooral. Ja. Dat is wel belangrijk, doen wat je leuk vindt. Ja, is nooit, verveelt het nooit? Tuurlijk wel. Je hebt wel eens van die dagen dat je denkt van ik heb vandaag geen zin. Tuurlijk heb je altijd. Maar het is ook heel vaak als je dan toch gaat, kom je altijd weer blij terug. Het klinkt heel raar, ja. Maar het is wel zo. Ja, dat herken je ook. Ja, dat herken ik ook bij de training. Dan heb ik wel eens even geen zin en dan ben ik toch gegaan. En dan denk ik daarna wel van ja. Dit was een lekkere training. Ja. Ja, dat hoor je wel vaker met sporten ook. Dat als het regent, dat je denkt, nou. Nee, dat kan juist heel fijn zijn dan. Of ja, ik ga vandaag niet even dat je graag in de regen optrekt, maar wel, ik snap dat gevoel wel. Dan ga je toch? Ja. Nou, heb de rest van de familie in Spanje weinig regen, denk ik. Ja. Want de rest van de familie zit nog in Spanje. Ja, zit allemaal in Spanje. Ik ben de enige van de familie die hier zit. Ja, hoe is het met je vader eigenlijk? Ja, je gaat goed. Ja, je bent al de miljoenste persoon die dat vraagt. Gewoon ook gewoon elke dag krijg ik goed eigenlijk gaat krijg je vader. Dan een prijs omdat ik de miljoenste ben. Ja, je bent de miljoenste. Ja, dus je krijgt een dikke duim voor me. Ja, maar hoe is het met hem? Want hij is natuurlijk behoorlijk ziek geweest. Ik kreeg allerlei berichten dat hij eigenlijk behoorlijk ziek in het ziekenhuis lag. Ja, dat is eigenlijk alweer een hele tijd geleden. Al 3/4 jaar of zo. Maar toen lag hij dus in het ziekenhuis. En ze konden hem maar niet vinden. Dat heeft echt 3-4 weken geduurd. En dat was wel, moet ik zeggen, echt op het kantje. Oh, en, dat was wel echt. Op een gegeven moment was het echt zo van. En toen heeft op een gegeven moment een Nederlandse dokter die zegt van kijk daar nog eens eventjes naar. Was van Radboud. En toen hebben ze dat toch maar gedaan. Hebben ze een soort pil geswitcht. Toen bleek dat hij een allergische reactie had op een pil. Oh? Ja. En maar voordat je daar bent, dat is het probleem. Want ze hadden hem helemaal om. Binnenstebuiten gekeerd, ja, sorry, ja. Niet omgedraaid, maar binnenstebuiten, ja. Dankjewel, Robert. Ja. Ben je dan niet ver van hem weg? Denk je dat ik heb mijn moeder afgezegd van, je komt dan op een gegeven moment in zo'n moment van, oh, moet ik erheen? Weet je, maar dat ligt er dan ook zo van, mijn vader is ook niet zo'n iemand van, die wil dat zijn handje wordt vastgehouden. Want zo is die niet. Mm-hmm. Dat de enige die dat mag doen is mijn moeder. We belden gewoon elke dag. Maar wat doet het dan met jezelf? Dan denk je dan van, ik wil eigenlijk wel bij mijn familie in Spanje zitten. Ja. Of ik had liever gehad dat zij in Nederland mijn broers gingen gewoon, die gingen eigenlijk in stukjes. Elke keer van, die ging om 3 uur, die ging om 6 uur. En die wisselden elkaar af. Ik helaas niet, maar ik belde gewoon. En af en toe hadden we even een Skype-gesprek. En ik zei van, moet ik komen? Nee. Zei ze, nee, niet doen. Mm. Als het echt zo ver is, dan komt dat wel. Ja, dus mijn moeder is altijd heel nuchter ook in. Dus, ja. Nou ja, mooi dat het zo... Zo zijn we gewoon. Ja. Jij zei, je moet doen wat je leuk vindt. Ja. Dat is voor jou nog goochelen. Ja. Maar je broers, Renzo en Oscar, die stoppen na 27 jaar met Magic Unlimited. Ja. Ja. Snap je waarom ze denken, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest? Ja, het is ergens heel erg een beetje dubbel. Want ik ben er echt in opgegroeid. Vanaf mijn 11e heb ik daar echt achter de schermen gewerkt. En heb ik echt, ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment dan stoppen ze. En dan... ergens denk ik dat het wel goed is. Want op een gegeven moment dan word je ook vooral met wat zij doen. Van ze worden wat ouder. En ze is toch van, het was altijd bij hun van met die muziek, met het dansen. En op een gegeven moment krijg je die leeftijd van moet je denken van het is goed zo geweest. Van concentreren op iets anders. En dan is het gewoon voorbij. Ja. En dat was in dit geval gewoon zo, denk ik, voor hun. En ik denk dat ze er een goede keuze aan hebben gemaakt. Zie je dat moment voor jezelf ook wel eens komen? Dat denk ik wel, Je hele leven in die goocheltraditie opgegroeid? Ja, kijk, het is wel van, in mijn optiek zie ik dat wel van, dat is mijn vader, ik kan er wel wat langer in mee, omdat Zij zijn meer van de show, van bewegen en dansen. Het is meer, ja, ik ben meer van een praatje houden. Van een praatje van, hey, leuk dat je er bent. Van doen we dit en dat, een grapje maken. Ja, dat kun je wat makkelijker doen, ook als je wat ouder bent. Snap ik bedoel? Ja. Dan kun je meegaan met die maar tijd. Maar nu ook met de serie kan ik me ook voorstellen dat je het acteren misschien een beetje hebt ontdekt. Ja, dat, ja. Dat je iets nieuws bij jezelf naar boven hebt gehaald. Ja, dat is ook iets van, je moet, wat ik ook van Jamie, van af en toe een beetje uit je comfortzone gaan. Dus een beetje iets doen wat je normaal gesproken niet doet. Van gewoon kijken van waar het schip strandt. Want dat is zo belangrijk. Van, anders blijf je altijd maar hetzelfde doen. En dan gebeurt er niks. En daarom zijn we die filmpjes gaan maken met online. Van ja, moet het nou wel? Van vinden de mensen dat leuk? Ja, we hebben het gedaan. En daar zijn weer heel veel leuke dingen uitgekomen. En daardoor kunnen we dit programma nou weer maken. En kunnen we meer die komische kant op wat ik zo graag wilde. En het mooiste compliment heb jij me gegeven vandaag, Robert. Je zei dat je aan Rowan Atkinson moest denken. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. Ja, nou ja, de sfeer, Mr. Bean, ja. De sfeer een beetje die erin zat. Ja. Jij praat daar dan wel in. En Rowan Atkinson praat er wat minder in. Maar wel, ik wilde die oude Engelse humor een beetje. Nou ja, dat straalde het inderdaad, inderdaad wel uit. Ja. Maar er zit ook wel een serieuze kant aan je, toch? Ja, serieus. Het is wel meer grappen en gollen, vind ik zelf. Ja? Maar als je nou dit hoort, bijvoorbeeld, deze muziek? Ja, maar die zit niet in de serie, toch? Nee, maar boeien. Nee, dat, dit is heel mooi. Ja, dat is heel mooi, dat is Hans Zimmer. Ja, waar is dit uit? Oh, sorry, mag ik al even heen? Ik wilde even luisteren. Dit is Hans Zimmer van The Gladiator van de film. Ja, ik ben dus een echte filmmuziekliefhebber. En ik ben ook dit is van Hans Zimmer dus. En ik ben toevallig nog een jaar geleden naar het concert geweest. Wat hier in Nederland gaf. Dat echt twee keer helemaal vol. Dus hij komt nou weer terug. De Ziggo Dome, toch? En mijn vrouw heeft een kaartje gekocht op rij nummer 1. En ik ga straks gewoon weer. Maar is dit dan, want je zit hier en je komt echt vol energie binnen. En dat duurt een uur en je hebt een woordenratio van 10.000 per minuut. Dus het gaat super snel. Is dit dan ook? Ja. Nee, dat is heel leuk. Dat is heel goed. Maar ik zoek een beetje. Is dit dan de muziek die je op je koptelefoon kan zetten? En dat je dan. Ik heb zelfs even tot rust komt. Ik heb twee discmannen thuis liggen. Serieus, met batterijen. Als de stroom uitvalt, kan ik muziek luisteren. Ja, en wat doet het dan met je als je dat op? Ja, ik ben echt een nerd, hoor. Ik ben echt zo zitten lachen hier. Ja. Weet je überhaupt wat een discman is? Ja, dat ken ik nog wel. Dan ben ik even gewoon liggen. Van, ik heb het nog voor het geval dat, hè? Van, want ik ben echt zo'n. Ik moet dat nerd en dan moet ik alles hebben. En dan luister ik daarnaar. Daar kan ik echt van genieten. Ja, ook als ik bezig ben, gewoon in de woonkamer zet ik een beetje muziekje op en dan ben ik bezig aan prutsen. Van, moet ik weer dingen bedenken voor een kinderprogramma, voor mijn theatershow of voor een stabbel, weet je? En dan dat moet ook altijd maar doorgaan. Waar is dat begonnen? Ik ben bij mijn broers. Waar is het begonnen? Ja, nou zeg. Ja, nee, bij mijn broers. Die begon op een gegeven moment die show. En die hadden muziek nodig. En toen is mijn broer gekomen. Die gebruikte toen muziek van een film van Forrest Gump and The Rock. Met Sean Connery. En deed een act op. En dacht ik, hey, dat vind ik mooie muziek. Ja, en op een gegeven moment dan ga je daarnaar luisteren. En dan, ik vond dat mooi als jongetje van 11, 12. En, ja, dan ben ik echt in. En toen ging je naar een cd-winkel. Ja, dat bestond toen nog. Ja. Dan ging je die dingetjes komen. En dan hij heeft nog meer gemaakt. Kom je dan achter. En dan ging je het kopen. En dat was dan mooi. En ja, op een gegeven moment word je een kenner. Zit je in de bioscoop en dan hoor je de eerste toon van de muziek. Ah, dat is die componist. Wat hou je dan ook nog van de film? Of hou je echt van de filmmuziek? Ik hou wel van films, maar ik vind de filmmuziek het leukste. Ja. En dan dus Hans Zimmer is dan nummer 1. De koning? Ja, er wordt wel gezien als is wel de grote man. Maar je hebt heel veel componisten. Je hebt James Horner, John Williams, Ennio Morricone. Ennio Morricone doet mij persoonlijk dan weer niet veel. Maar je hebt echt duizenden componisten. Die hebben echt van alles gemaakt. Ja. Er komt binnenkort een biografie van je vader uit. Ja, hebben klopt, wij klopt, begrepen. Klopt dat? Ja, dat klopt, dat is correct. Ja, op zijn 70ste verjaardag. En maar wie werk je daar ook aan mee? Kom jij daar? Ik neem aan dat je daar Ik kom er wel weer voor, want ik ben zijn zoon gelukkig. Dus, maar het kan zijn dat het alleen over zijn werk gaat en niet nee, over zijn privé. Nee, dit is echt voor een biografie over alles. Over zijn hele leven, hoe het begonnen is. Zijn werk, zijn privé. Echt verhalen ook gewoon. En, het is een groot boek geworden met veel foto's. Ook echt met alles wat hij heeft gedaan. Zijn tijd bij de prijsslag, de Magic Shows, de Renjerot en alles gewoon. Ja. Dus ik kan zeggen, het is een heel mooi boek geworden. Heb je de dingen in gelezen die jij nog niet wist over je vader? Nee, want nee, niet echt. Nee, ik weet best wel alles. Nee. Okay. Ja, wij hebben ons hele leven eigenlijk, ook toen Magic Limited begon, was voor mijn vader ook echt een moment van ja, mijn vader was altijd alleen, zat altijd alleen in de auto. Maar toen Magic Limited kwam, Toen zaten we met z'n allen in de auto. We gingen samen naar zijn shows. En dus je zat altijd met elkaar samen. Dus dan bleef je een boel. Ja. Ja. Nou, mooi. Dankjewel voor je verhalen. Nee, ik vind het echt leuk om te horen. Wanneer, als de mensen de serie willen zien, Road to Vegas, wanneer... Het is nu van elke zaterdag om 9:30 ochtends, op de zaterdagochtend. Mm-hmm. En vanaf 4 februari wordt het herhaald om 8:15 s'avonds. Kijk, voor het Jeugdjournaal. Ja, mooie tijd. Ja. Oké, okay, zo, je komt nog een keer terug om over de ijshockey van de vrouwen te spreken. Ja, is goed. Na het WK, bijvoorbeeld, als je... Hoe ga je vieren als je goud hebt gewonnen? Is daar wel over nagedacht? Dan komt ze naar een goochelshow. Ik heb er niet over nagedacht, maar ik hoop wel met een mooie medaille om de nek. Ja, goud, zilver of brons, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk goud, natuurlijk. Maar in ieder geval een medaille, dat lijkt me een goed begin. Kan ik even instralen dat ze goud gaat winnen? Ja. Nou, dat is heel goed. Je tovert die medaille. Is gebeurd. Ja. Wanneer beginnen jullie? Zaterdag. Okay. Zaterdag is de eerste wedstrijd. En ben je al, dus jullie reizen morgen? Vrijdag. Oké, okay, nou, spannend. Ja. En hoe ga je nou die 18-jarige meisjes allemaal motiveren om... hou je hun een worst voor, jongens? Als jullie je best doen, dan hebben we straks die vrouwencompetitie voor ijshockeyers in Nederland. Nou, ik denk dat de wil er zeker wel is. Dus als ik ze een beetje daarin kan begeleiden, persoonlijke begeleiding kan geven, dan komt dat helemaal goed. Oké, okay. Succes daarbij. Fijn dat jullie hier waren. Zoe Barbier. Sorry. En Steven Kazan. Ja. Jij bent natuurlijk van de reality serie Road to Las Vegas. En zometeen Leo de Haar zie je. Kent u hem nog? Inderdaad, van Blik op de Weg. Tot zo. Tot zo. Papa, papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren, staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en de IND. De politiek maakt wetten en regels die complex zijn voor de uitvoeringsorganisaties, zeker gezien de IT-systemen waarmee die moeten werken.

22-voudig Grand Slam winnaar Rafael Nadal ligt er al uit. Hij verloor in de tweede ronde van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Nadal verstapte zich tijdens die wedstrijd en nu blijkt dat hij weer een heupblessure heeft. I went through this process too many times in my career and I am ready to keep doing, I think, but that's not easy without a doubt. Ja, het wordt moeilijk, zegt Nadal, maar ik ben bereid om weer het revalidatietraject in te gaan. Voor wielrenner Robert Gesink is de Tour Down Under na een harde valpartij voorbij. De renner van Jumbo-Visma viel in de eerste etappe hard op het asfalt. Een ongelukkig geval heeft me een gebroken bekken en heel wat minder huid opgeleverd. Zo schrijft Gesink op Instagram. 10 Chinese snookerplayers, spelers, gewoon Nederlands, zijn aangeklaagd in een matchfixing-schandaal. Het is het grootste corruptieonderzoek ooit in de sport. Alle spelers worden beschuldigd van corrupte activiteiten, zoals het fixen van wedstrijden en het benaderen van spelers om wedstrijden te manipuleren. Onder de spelers Yang Bingtao, de masterkampioen van 2021. En Liang Wenbo, dat is de eerste speler die in oktober werd geschorst als onderdeel van het onderzoek. En Peter Hiballa wordt de nieuwe trainer van NAC. In 2020 was Hiballa ook al trainer in Breda. Maar toen moest hij na 5 maanden al tegen zijn zin in vertrekken. En NAC ontsloeg eind december Robert Molenaar. Sindsdien zat Ton Lokhoff als interimcoach op de bank. En wielrenner Kees Bol heeft een nieuwe ploeg. Laten we daar eens over doorpraten. Want Bol komt dit seizoen uit voor de wielerploeg Astana. Hij zou voor de wielerploeg B&B Hotels KTM gaan rijden. Maar door gebrek aan sponsoren stopte die ploeg ermee. En daarvoor reed Bol bij Team DSM, dat weet u nog. En voor die ploeg behaalde hij een paar mooie overwinningen. En dan zien we Kees Bol naar voren komen. Kijk eens wat een machtsvertoon. Een sprint op pure snelheid. En dan wint Kees Bol die etappe van Parijs-Nice. En klopt hij al die anderen. Coming on the right of Jake Stewart in the last 50 meters. And throwing his bike. At the line, just edged out the man from Groupama FTJ, riding in the colours of Great Britain. Jake Stewart, beaten by Kees Bol by the slenderest of margins. Ja, de eerste die werd al verraden was Parijs-Nice. Maar de quizvraag is: waar was die tweede ritzege? U krijgt 3 seconden. Die zijn nu voorbij. Kees Bol, waar was het? De tweede? Ja, Tour of Britain. Goedenavond. De Tour of Britain. Goedenavond. Wat zal je opgelucht zijn dat je toch nog een team gevonden hebt? Of valt het wel mee? Ja, nee, natuurlijk ben ik opgelucht. Maar het waren stressvolle weken. Maar op zich had ik altijd wel het gevoel dat het... ik heb me nooit zorgen gemaakt of ik nog een team zou vinden, zeg maar. Nee? Maar wat maakt het dan toch zo stressvol dan? Nou ja, je moet wel een keuze maken natuurlijk. En dat eigenlijk vooral. En het, ik had er wel vertrouwen in, maar echt zeker weet je het natuurlijk pas als de handtekening staat. Dus. Ja, wel luxe stress dan. Beetje keuzestress. Ja. Ja, een beetje wel nog. Ja. Ja, wat heeft dan de doorslag gegeven in die keuze? Ja, uiteindelijk het hele plaatje. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze, maar het sportieve plaatje is gewoon supermooi. Mm-hmm. Met Kevin is naar de Tour en ook zelf kansen krijgen. Eigenlijk die twee dingen, die combinatie, vond ik wel aantrekkelijk. Dus ja, daar ben ik voor gegaan. Want er moest nog wel wat gebeuren, hè, bij Astana, geloof ik, hè, voordat je kon tekenen. Hoe is dat gegaan? Hoe ze het uiteindelijk precies hebben opgelost, of hoe zij dat intern precies hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk is de uitkomst, je mag maar maximaal 30 renners als ploeg. Mm-hmm. En zij zaten aan 29, dus er was geen plek voor ons allebei, in principe. Die andere was Sakharov, hè, geloof ik? Of bedoel je, op wie doel je nu? Voor beide? Cavendish en ik. Ah, Cavendish en jij, oké. Ja. Ja. En toen hebben ze, nummer 31 is een jongen die veel op de baan rijdt. Die hebben ze nu eigenlijk teruggezet naar de opleidingsploeg. Op papier. En dat, in de praktijk ook, maar goed. Dat betekent dat hij nog wel kleinere wedstrijden kan rijden voor de World Tour ploeg ook. En dat hij zich wat meer op de baan gaat focussen weer. Ja, dat is die Zagarov, die ik net noemde. Ja, precies. Ja, ja. Dus die maakt een stap terug. Ja. Zo hebben ze eigenlijk die ruimte gecreëerd. Ja. Ondanks dat B&B Hotels ermee is gestopt, ben je nu alsnog ploeggenoot van Mark Cavendish. Hoe kijk jij naar die samenwerking? Want hij is op jacht natuurlijk naar dat etapperecord in de Tour de France van dat hij voor het grijpen heeft. Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een unieke doelstelling. Voor hem vooral, om die 35e overwinning te pakken. En voor mij is dat natuurlijk ook een super gaaf project. Om daar hopelijk een steentje aan bij te dragen. Door hem op een goede manier af te zetten voor de sprint. Ja. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ja. Maar hoe voelt dat dan? Bedoeld, Mark Cavendish, als hij dan Eddie Merckx daarin verslaat. Dan denkt iedereen altijd aan Mark Cavendish. Wat geeft voor jou dan de kick om daaraan bij te hebben gedragen? Het is natuurlijk ook gewoon sowieso de Tour is de grootste wedstrijd. En heel speciaal om daar aan mee te mogen doen. En als je dan een beslissende rol hebt in de laatste honderden meters van zo'n koers. Dat is fantastisch. En het was ook eigenlijk, ik heb zelf ook nog wel de droom om voor etappezegers te sprinten. En ik denk dat je toch het dichtst bij het najagen van die droom blijft als je, in die laatste 100 meters een rol kan spelen. Ja. Dan is de stap terug naar dat zelf doen misschien ook wat makkelijker. Zometeen nog even over jouw eigen kansen, maar word jij voor Cavendish ook echt de laatste man in de trein? De man die Cavendish moet gaan afzetten? Waarschijnlijk wel. Uiteindelijk is het natuurlijk is het gewoon teamwork. Dus als we het anders oplossen of er gebeurt iets onverwachts en het gaat daardoor anders, dan maakt het eigenlijk ook niet uit. Maar in principe ben ik wel de laatste man in de trein. Ja, en is het nou zo dat je zegt, ik wil eigenlijk zelf ook nog wel een kansje meepakken? Is het zo dat jullie vooraf door het routeboek gaan en echt specifieke etappes uitkiezen waar jij voor je kans mag gaan? Of moet je dan hopen dat, niet hopen, want het is je ploeggenoot, maar dat Cavendish een mindere dag heeft en dat jij dan de eerste man bent? Voor de Tour is het denk ik wel vrij duidelijk dat het gewoon in de sprint echt wel voor Cavendish is. Het seizoen is natuurlijk langer dan die 3 weken in Frankrijk. En in andere wedstrijden ga ik gewoon kansen krijgen. Dus dat maakt het ook duidelijk, denk ik. In de Tour is het gewoon duidelijk voor Cavendish. En er zijn andere wedstrijden waar ik kansen ga krijgen. Ja, en welke wedstrijden zijn dat dan, specifiek? Het zijn een aantal van de semi-klassiekers, zeg maar, in België. En ook andere kleinere etappekoersen, zoals... We moeten het programma nog precies samenstellen, maar weet ik veel, bijvoorbeeld een ronde van Duinkerken of gewoon de iets kleinere koersen die op het programma van Astana staan. Ja. Goed, helder. We wensen je een heel goed seizoen toe. Dankjewel, Kees Bol. Hartstikke bedankt. Fijne avond. Maggie Riley zong het, maar het liedje is natuurlijk van Mike Oldfield. Moonlight Shadow. Goed, inmiddels is het bijna 17 minuten over 10. Ja, het was een simpel format. In de camerateam, je rijdt mee met een team van de politie. En soms achtervolg je wat golfjes of een Opel of dikke Mercedes'en die het niet al te nauw nemen met de verkeersregels. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de eerste aflevering van Blik op de Weg. We hebben de achterruiten een beetje geblindeerd. Dat is niet zozeer om stiekem te doen, als wel om te voorkomen dat mensen de camera's zouden opmerken en tegen zichzelf zouden zeggen, die zullen we eens een leuk kunstje laten zien. Als de geëikte teller 240 aangeeft en de normale snelheidsmeter al lang in het niet staat te wijzen, moeten we lossen. Hij gaat eraf. Chris, hij gaat er vandoor. Richting Duitsland. Ja. Ja. Te hard rijden? Vind je dat alleen te hard rijden? Hey, laat maar even staan. Tja, hier eindigt de eerste blik op de weg alweer. Ik hoop dat u met plezier en misschien een moment van herkenning gekeken hebt. Ja, in 2011 stopte Leo de Haas als presentator van Blik op de Weg. En nu heeft hij een boekje geschreven. Ik laat hem even op tafel vallen. Dat was het. Hoeveel kilo is het, Leo, het boek? Het is precies een kilo. Echt precies een kilo? Maar dat was ook de bedoeling, of is het toeval? Ja, ik heb gewoon een kilo papier genomen en het volgeschreven. dat is gelukt. Mr. Blik heet het. Mr. Blik, dat was een e-mailadres, geloof ik. Ja, vroeger, ja. Ja, ja, e-mailadres dat je te bereiken was. De kijkersmail, voor de duidelijkheid, bestaat niet meer, hè? Nee, dat ze niet gaan mailen. Dan komt het niet aan. 20 jaar, je moest stoppen in 2011, dik 10 jaar. Was je toen Mr. Blik of ben je eigenlijk Mr. Blik voor het leven? Dat is een goeie. Ik voel het me wel voor het leven, want iedereen kent me daarvan. En misschien heb ik daarom ook wel deels dat boek geschreven, want er is nog meer, weet je wel? Zoiets dergelijks. Bedenk ik ook niet ter plaatse, hoor. Want het was gewoon tijd dat mensen ook een soort andere kant van je leerden kennen, of wat er niet alleen maar Mr. Blik of zo. Ja, eigenlijk wel. En ik heb me in die tijd dat ik dat presenteerde altijd heel erg op de achtergrond gehouden, althans persoonlijk. Mm-hmm. Werd wel van alles gevraagd, maar ik deed nooit interviews en lintjes knippen en dagvoorzitterschappen. Dat is niks voor mij. En nu dacht ik, ach, het is toch achter de rug allemaal. En bovendien heb ik nu zelf het tijdstip gekozen. En heb ik gekozen wat ik kwijt wilde. En ik had ook een beetje het gevoel van, ja, dat programma is betaald uit de omroepbijdrage. Weet je wel, de mensen hebben ook recht om een beetje ietsjes, kijk je achter de schermen te krijgen van hoe dat dan allemaal zo loopt. Ietsjes? Ja, wel. Oh, je geeft jezelf wel behoorlijk bloot in het boek, moet ik zeggen. Echt alles, privé ook. Ja, dat hoort erbij. Komt aan bod. Ja, ja. Dus, wat doe je nu eigenlijk? Ik ben schrijver. Ja, je hebt een boek geschreven. Maar daar ben je 2 jaar lang heel erg druk mee geweest. Ja. Ongetwijfeld ook in de coronatijd. Ja. Maar daarnaast helemaal, dit is echt puur nu je werk geworden, het schrijven. Ik dacht, ik schrijf een boek en daarnaast doe ik nog wat andere dingen. Maar dat werkt zo niet. Nee, ik hoorde net die ijshockeyster die zei, je krijgt een tunnelvisie. En dat was wat mij ook overkwam. Je begint ergens aan en je wordt erin gezogen. En dan gaat het min of meer vanzelf lopen. Tenminste, zo lijkt het. Maar je moet wel bijblijven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus het neemt je wel in beslag. Ja. En zelfs zo erg dat je soms met je auto naar een parkeerplaats moest rijden om daar met je laptop te gaan zitten schrijven, ja, omdat je geen afleiding wil. Ja, sterker nog, ik heb er een busje voor gekocht op een gegeven moment, met een tafeltje erin en een stoeltje erachter. Ja. Als ik het thuis niet meer volhield, dan stapte ik in het busje. En dan zet ik de laptop achter in een busje en dan ging ik daar heerlijk zitten schrijven. Waar ging je dan heen? Gewoon. Dat is ook weer zoiets. Ik heb een tijd op een vrachtwagen gereden. En dan stond ik altijd tussen de vrachtwagens. En daar voelde ik me prima thuis. Dus dan ging ik op een of andere parkeerplaats langs de snelweg staan. Tussen de oude collega's. En dat geroezemoes om me heen. En die vrachtwagens en het gedoe. Daardoor kon ik focussen. Leg mij uit hoe het komt, maar ik bedoel, dat werkt dus over mij. Schrijvers die komen met hoogdravende verhalen over dat ze in de Alpen gingen zitten, of aan het strand, of in de natuur. Ja, maar Mr. Blik op de weg gaat op de truckersparkeerplaats zitten. In de pislucht, ja. Het is niet anders. In de pislucht, ja. Mis je een televisiewerk wel eens? Ja en nee. Als ik hier weer ben, ik heb ooit voor het journaal gewerkt. En dat is hier natuurlijk vlakbij. Ik dacht, dat was toch wel leuk. Maar dat is ook achteraf, hè. Toen ik het deed, was het wel behoorlijk aanpoot. Ik zou het nu niet meer kunnen. Ja, want je zegt dat ik presenteerde het. Maar eigenlijk was jij het programma. Toch, je produceerde het. Je maakte het helemaal. Het was ook mijn idee. Dus eigenlijk, dat presenteren, dat was een soort van restje wat ik toegeschoven kreeg. Maar daardoor kent iedereen me wel. Maar de hoofdzaak was natuurlijk het bedenken en het produceren van het geheel. Dat was het werk. Ja. Ja, wat is je hartslag nu? Ongeveer? Ik vermoed 100, zou dat kunnen? Mag die even 120? Oké. Luister. Haal maar gauw weg, want volgens mij is je hartslag naar de 140 nu inmiddels. Ik weet wel wat dat is voor een auto, ja. Ja, dat is lekker, toch? Ja, dat is heerlijk. Wat is het? Wat hoorden we? We hoorden een Porsche, volgens mij. Ja, want dat een Porsche 911. Mm-hmm. Want je boek staat vol met auto's. Ja, ja, mijn leven is auto's. Dat is je passie, ja, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. En op de kaft ook, een foto... Met jou trots, met een mooie grote lach in een... Wat is het ook, een Porsche? Is dat een 911 ook? Ja, dat is een 911. Die destijds van de Algemene Verkeersdienst, die reed daarin. En daar zijn er een aantal van overeind gebleven. En of hersteld of heel gehouden. En er staan er een aantal bij Porsche dealers in de landen. Mm-hmm. Deze is van Mark Weg. Porsche staat op Gelderland. En die zei, neem maar mee. Gaan we leuk foto's maken. En neem maar mee, even neem ik aan. Ja, ja. Helaas wel, ja. Gewoon geboord. Heb je wel eens in zo'n Porsche gezeten toen die nog echt in dienst was voor de politie? Ja, dat was natuurlijk ook een van de hoogtepunten. Want ik was natuurlijk al Porsche-fanaat. En toen ging ik dat werk doen. En toen dacht ik, oh, wacht eens. In Driebergen hebben ze die dingen. Daar ga ik eens een onderwerpje over maken. En dan moet ik natuurlijk ook even meerijden, zo'n ding. Want anders kun je daar niet goed over vertellen. Ja, dat was kicken. Ja? Ja. Hoe hard ging je? Dat ging toen niet eens zo hard. Ik geloof dat ze op top iets van 160 reden, 180 om ergens bij te komen. Het was toen een stuk rustiger. Hè? We praten over 90er jaren. En die dingen liepen toen iets van 250, geloof ik, of zo. Oh, best snel. Ja, maar ze open dak. Ik kreeg al een boete, maar ja, dat werkt niet zo als je in de politiewagen zit natuurlijk. Nee. En toen al helemaal niet. Dat was toen veel minder strikt ook dan nu. En was dat eigenlijk makkelijk altijd, die samenwerking met de politie? Kon jij ze gewoon bellen en dan zei je... Oh, ik wil wel een onderwerpje voor Blik op de Weg over jullie politie-Porsche maken. En dan zeiden ze, oh, kom maar langs. Ja, geen probleem. Nee. Want ik was een soort van pionier. Hè. Ik ben begonnen met de video. En iedereen zegt, gut, wat leuk. Kun je eens bij ons langskomen? Dan kunnen wij eens kijken hoe dat werkt. Zo was het toen. Dus ja, dat was eigenlijk nooit een probleem. Je beschrijft in je boek ook je samenwerking met Koos P. Je hebt in, zo las ik in je boek, een keer een ongemakkelijk etentje met hem gehad in de Hoek van Holland. Ja. Kan je daar eens over vertellen? Want dat is wel cruciaal, denk ik ook. Ja, ik droom daar nog wel eens van. Althans van die mosselen. Ja. Koos P. was de man die van de politie die uitlegde wat er allemaal fout ging. En wat we zagen en wat de consequenties waren van de overtreding. Wat was zijn functie precies? Nou ja, hij was officier van justitie. Officier van justitie, dat was het. Ja, ja. Dank je. En ik vroeg hem wel eens om toelichting te geven. Niet standaard, maar hij kwam wel eens in het programma. En ik had best een goede verstandhouding met hem. Want hij was een vent van die lullen maar poetsen. Hij was Haagse diender geweest en opgeklommen tot officier van justitie. Dus daar moet je wel wat voor in je mars hebben. Maar hij droeg qua autoriteit uit als je hem zag staan. Ja, lange vent. Ja, ja. Zeker. Ja, een serieuze blik, absoluut. Maar goed, dan zit je tegenover hem in een etentje in Hoek van Holland en dan? Nou, daar ging nog wel wat aan vooraf. Want we waren lichtelijk gebrouilleerd geraakt. Omdat ik een soort van andere afslag genomen had dan hij. Ja, en daar moest dan de vrede getekend worden. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Er werd wat moeizaam heen en weer geschuifeld. En een beetje moeilijk gepraat. En dat leverde niet veel op. Ja, is dat het feit dat jullie uit elkaar waren gegaan... dat hij naar wegmisbruik de concurrent was gegaan? Ja, maar ook dat hij eigenlijk mij weg wilde hebben. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij wilde jou weg hebben? Ja, althans ons programma wilde hij niet. Maar dat ten gunste van hemzelf dan eigenlijk? Zodat wegmisbruik het enige... Dat zou de consequentie geweest zijn daarvan. Ja, of dat zijn drijfveer geweest is, dat zou kunnen. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar het is niet gebeurd. Toen niet. Nee, hij heeft iets langer nodig gehad. Ja. Maar is dat niet vervelend dan? Iemand waar je zo goed mee werkt en... Maar dat was een tegenvaller. Dat je het gevoel krijgt van, wat gebeurt mij nou? Ja, dat was een tegenvaller. Ik weet nog precies waar dat gebeurde. Hij kwam bij mij en het ging erover dat hij eigenlijk... ieder programma wel 10 minuten wilde hebben. Nou, het programma was 30 minuten, dus dat was 1/3 van het programma. En tijdens dat gesprek zei hij... Ja, weet je, we moeten ook een beetje gaan denken aan de beeldvorming. Ik heb op een gegeven moment gevraagd van Koos, hoeveel videoauto's zijn er? Ik zei, ja, 8 of 9. Maar dan moeten we vooral niet aan het publiek vertellen. Want ik wil eigenlijk dat het publiek het idee heeft dat op iedere straathoek zo'n videoauto staat en dat ze ieder moment sigaar kunnen zijn. En daarvan heb ik gezegd, dat zie ik niet zitten. Maar was bij hem dan nog de politieman of de officier van justitie in, en dat hij dacht, ik moet ook nog een soort publieke taak doen om mensen echt te pakken? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Het kan ook zijn dat er politieke druk op hem uitgeoefend was. Dat weet ik niet. Maar dat was hoe hij het bracht. Het ging om de beeldvorming. En ja, ik ben niet van de beeldvorming, wel van de beelden, maar niet van de beeldvorming ten faveur van iemands standpunt, zou ik maar zeggen. Ik wil gewoon laten zien hoe dingen werken. En als er 8 videoauto's zijn, nou, dan zijn dat er 8. Maar hoe is nu dan eigenlijk? Hoe is dat later vervolg geweest? Heb je nog wel een keer gebeld? En is het, of heb je elkaar helemaal nooit meer gezien en gesproken? Nee, nooit meer gesproken eigenlijk. Nee. Dus gedoofd dat vuurtje, zou ik maar zeggen. Ja. Blik op de weg is natuurlijk, tenminste, ik ken het van vroeger. Iedereen kent het van vroeger. Ja, iedereen, het is absoluut een icoon. Zo iconisch zelfs dat Koefnoen jullie gepersifleerd heeft. Ja. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Van de Heuvel, verkeerspolitie. Kunt u mij eens vertellen waar u precies mee bezig bent? Hoezo? Meneer, u begrijpt toch zeker zelf ook wel dat uw rijgedrag bijzonder hinderlijk is voor andere weggebruikers? U zit hier op de A21. Wat is dat voor een weg volgens u? En dat is een... Een snelweg? Dat is een snelweg. Dat is een snelweg. En wat is de gangbare snelheid op zo'n weg, meneer? Ongeveer 100. Ongeveer 100 kilometer per uur. En als u nou eens op uw snelheidsmeter kijkt, wat ziet u daar dan? Nul momenteel. Ja, dat zou maar echt kunnen zijn. Ja, dat is de kracht misschien ook wel, toch? Dat het bijna echt is. Ja, ja, maar dat is natuurlijk een goede persiflage. Lijkt heel veel op het echte. Ja. Ja. Zou Blik op de Weg nu nog een succes kunnen zijn? Het zou sowieso niet kunnen. Je kunt het niet meer maken. Waarom niet? Nou, die vrijheid is er niet meer. De politie heeft op een gegeven moment is die nationale politie gekomen en heeft gezegd, wij bepalen nu wat het beeld wordt. Letterlijk en figuurlijk. En wij hadden zoveel vrijheid. Dat zou nu niet meer kunnen. Had jij nooit een woordvoerder van de politie achter je aanlopen die zei, nou, haal dit shot er maar even uit. Of die agent die ging misschien wel net zijn boekje te buiten. Dat willen we liever niet op tv hebben. Nee. Het was wel zo dat ik natuurlijk niet op uit was om politiemensen bentje te haken die fouten maken. Aan de andere kant hebben we vaak laten zien dat ze ook wel eens in de fout gingen. En naar een overtreder terug moesten en zeiden, meneer, ik verscheur de bon, ik heb fout gemaakt. Ja. En ik was daar een groot voorstander van. En ja, de politiek dan weer minder. Ja. Je hebt online, op YouTube zijn er gewoon wat oude archiefopnames. En maak je programma's en dan kan je al die oude opnames nog een keer zien. En we hebben één filmpje die we even ook even aan je laten horen. Dat klinkt raar, een filmpje laten horen, maar we doen het wel. Over de legendarische Scirocco. Oh ja. Aan boord van de videoauto van de regiopolitie Groningen gaan de wenkbrauwen van Kees Schorres omhoog als deze auto ons op de A7 tussen Groningen en Nieuweschans voorbij gaat. In de buurt van de overtreder kunnen we de snelheid meten. Tegen de 210 kilometer per uur. Het is duidelijk dat de bestuurder probeert ons af te schudden en allerminst van plan is vrijwillig te stoppen. Van alle kanten komt de Duitse politie aangestormd en uiteindelijk sluit zich het net om de voortvluchtige brokkenpiloot. De bestuurder verklaart niets gezien te hebben. Ja. Legendarische moment. Een beetje Pieter Bloemendaal. Nee, je stem is eigenlijk bijna niet veranderd. Zometeen gaan we gaan zo eerst even naar het nieuws. Maar even nog, want heel veel mensen die wilden dit op YouTube zien. Maar dat kost geld. En op een gegeven moment is er geloof ik een kijker geweest. Die heeft gewoon gezegd, die is een crowdfundingactie geloof ik gestart. Nou, als ik hier boek ook. Hè? Die zei, nou als jij het niet doet, dan ga ik het doen. Dus toen heb ik het toch maar zelf gedaan. En toen is er inderdaad een crowdfunding geweest. En toen is er een nieuwe computer gekomen om te monteren. En nog wat extra cameraatjes, lampjes en zo. En dat studiootje, dat staat er nu op mijn studeerkamer. En daar heb ik 28 programma's mee kunnen maken van 3 kwartier. Dat is toch mooi dat kijkers dan eigenlijk op die manier het programma in leven houden. Dat is waanzinnig. Dat is, als je dat ziet gebeuren, want je ziet het gewoon gebeuren, die crowdfunding, die loopt op. Dan denk je bij jezelf van, is dit waar? Zijn ze dit echt aan het doen? En op een gegeven moment heb je dat bedrag bij elkaar. Dan kun je spulletjes kopen. En dan gaan de kijkers die gedoneerd hebben, die gaan thuis lekker voor de buis zitten. En die gaan naar het werk kijken dat zij betaald hebben. En die reageren er dan ook weer op. Zometeen moeten we het even hebben over de uitvinder van dit idee. En dan gaan we het ook even hebben over jouw leven na Blik op de Weg. Want dat is er ook, maar het is inmiddels 10:30. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker is binnen voor het NOS Journaal. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren, maar stelt als voorwaarde dat de VS dat ook doet. Dat melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren, staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en de IND. Door de uitvoeringsproblemen lopen steeds meer burgers vast, concluderen zij. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken, maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt nu overlegd. Als de meeste vluchten nog steeds 's ochtends vertrekken, dreigt volgens Schiphol de boel opnieuw vast te lopen. En in safaripark De Beekse Bergen is vanmiddag een hyena ontsnapt. Dat gebeurde toen een zware tak afbrak en op het hek van een buitenverblijf viel. Uit voorzorg werden alle bezoekers van De Beekse Bergen bijeengebracht in een restaurant. Een verzorger heeft de hyena verdoofd met een pijltje en weer naar zijn verblijf gebracht. Langs de lijn en omsteken. Met bij ons aan tafel Mr. Blik. En dat kan natuurlijk maar één iemand zijn. Leo de Haas maakte Blik op de weg. Maar dus we hadden het er net over, nu ook YouTube-succes. Dat is bedacht door jouw zoon, toch? Ja, in feite wel. Ik had al een YouTube-kanaal. Daar hadden we die oude afleveringen op staan. En mijn zoon die riep op een gegeven moment, zegt: pap, je hebt toch een YouTube-kanaal? Ik zei, ja, dat heb ik wel ergens. Hij zei, je hebt echt heel veel abo's, hoor jij. Ja. Zeg, hoeveel toch? Ja, 13.000. Abo's ook. Abo's, ja. Dat is een afko. Ja, afko. ik zeg, jongen, Enzo Knol, die heeft er een miljoen. Die had er toen nog maar een miljoen. Ja, zeg, maar voor iemand als jij is dat heel veel. Deelt hij ook jouw liefde voor auto's? Voor oude auto's, ja. Ja, hij vindt oude auto's leuk. Alhoewel, ik heb ook een Tesla gehad een tijdje, vond hij ook wel weer leuk. Maar het is niet zo fanaat als ik, gelukkig. Ja. Hij is meer van het waterpolo. Oh, dat is iets heel anders. Ja. Nee, je bent gescheiden met van zijn moeder. Ja. Dus je moet de tijd met hem delen. Ja. Hoe vaak mag je hem zien? Dat is de klassieke regeling. 1 weekend in de 14 dagen. Ja. Hoe vormt dat jullie relatie? Maakt dat anders hoe je met hem bent? Ja, ik weet niet anders dan wanneer. Hè? Mm-hmm. Want ik weet niet hoe het is om hem altijd in mijn omgeving te hebben. Ja, het is wel anders, denk ik. Want als het een vakantie is en je hebt elkaar, laten we zeggen, 3 weken. Ben je in mekaars nabijheid, dan wordt het wel anders. Dan wordt het nog net weer wat vertrouwelijker, wat gewoner dan dat ene weekend. Want dan moet je de boter eruit braaien. Want ja, zondagavond is hij weer weg. Dus. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat het is wel een ontzettend fijne kerel. En hij adapteert heel snel. Hij is soepel. Hij is niet nurks, weet je wel. Ondanks het feit dat hij 16 is. Dus ja, die tijd die ik met hem heb, die is wel tof. Ja, maar het geeft ook wel aan, het feit dat wij het hier nu over hebben, dat kan omdat je dit in het boek ook hebt beschreven. Ja. Ook je privéleven, over de keer dat je getrouwd bent, over de relaties die, 5 keer geloof ik toch? Heb ik goed geteld? Was het 5 keer? Ja, je hebt heel goed geteld. Ja. Kijk, grootste geheim. Nee, maar je hebt het geschreven. Ik verzin het niet. Je hebt het zelf in het boek gezet. Het leuke is, de privé- en aanverwante artikelen zijn daar nooit achter gekomen. Die hadden grote verhalen over 1 echtscheiding. Maar als ze dat geweten hadden, dan was je nog meer aan de beurt. Dan waren er nog wel wat voorpagina's geweest. Ja. We moeten even naar 18 augustus 2020. Dat is een belangrijke datum in jouw leven. Ja. Die heel veel invloed heeft gehad. Misschien ook wel op het schrijven van dit boek. Ja. Het gras groeit tamelijk hoog bij jou. Ja. En op die dag besluit jij om het gras te verwijderen. Ja, kan je beschrijven wat er is gebeurd op die dag? Ja, dan moet ik een heel klein stukje snel terug. Ik ben jaren van mijn leven, decennia, bijna 15 jaar, aan de antidepressiva geweest, omdat ik een angstig mannetje was. En met die antidepressiva kon ik aardig functioneren in het normale leven, zou ik maar zeggen. Vooral ook het televisieleven, waar je altijd in het middelpunt staat. Mm-hmm. Op een gegeven moment kom ik op die vrachtwagen te rijden na het faillissement. En het gaat mij zo goed, ik heb het zo naar mijn zin, dat ik tegen de doktoren zeg: jongens, zullen we die pillen eens een keertje afbouwen? En ik ben het eigenlijk wel zat. Nou, dat was een goed idee. En daar hebben we, een half jaar over gedaan. Nou, dat ging eigenlijk, ik merkte niks. Dus dat ging prima, daar was ik hartstikke blij mee. Lang verhaal weer heel kort gemaakt. Op enig moment had ik een nieuwe aanhanger gekocht. €45.000 achter die vrachtwagen. En rijden. Althans, dat was de bedoeling. Maar een week nadat ik dat ding geleverd gekregen had, kwam er ineens een virus de grens over. En dat was dat fameuze coronavirus waar niemand toen nog ooit van gehoord had. En niemand wist dat het zou gaan bewerkstelligen. En toen had ik toevallig ritten staan in Zwitserland, Noord-Italië, Zuid-Frankrijk. En alles ging dicht. En toen was het einde oefening voor de vrachtwagen. Uh-huh. En toen dacht ik, oké, Ja, en nu? Dus toen heb ik die vrachtwagen verkocht. En ja, dus had je nog maar een paar duizend euro op de rekening staan. Dus het ging aan alle kanten de verkeerde kant op. Het ging niet geweldig, maar het was nog wel te doen. We zijn nog op vakantie geweest. En die 18e augustus, dat was eigenlijk een culminatie van een aantal dingen, fysiek en psychisch. Ik zat natuurlijk best in de put, want ik wist eigenlijk niet wat ik moest gaan doen nu. Want het geld ging er wel uit, maar er kwam heel weinig meer binnen. En ik heb die een dag op een kraan gezeten die een heen en weer zwenkende beweging maakte. Want dat vond ik leuk, dat deed ik altijd. En dat heeft 's nachts geleid tot een soort van ontregeling in mijn hersenpan. Waarbij ik alle kanten van de kamer dacht te zien, terwijl ik gewoon rustig in mijn bed lag. Wat je normaal hebt als je een dag een boot met zware golven hebt gezeten, dat, en je stapt weer op de wal, ja, dan is dat meestal heel snel over. Heb je even zeebenen, dat is een minuut, twee minuten, en dan denk je, hey, die kade die wappert, maar dat is niet echt zo. Maar bij jou ging het van kwaad tot erger. Ja, het werd steeds erger. En daardoor belandde ik in een soort van isolement in mijn bed. Een beetje half bakken, overeind en dan maar weer niet. En dat was een zwarte tijd. Ja, depressief. Je hebt het zelfs, hoe noem je het in je boek? Passief-depressief. Dat zocht ik. Passief-suicidaal heb je het genoemd. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, want dan waren er nachten dat ik dacht, goh, ik zou er ook niet kunnen zijn. Zou ik dat erg vinden? Nou nee, ik zou het eigenlijk wel heel rustig vinden. Dus niet dat ik onmiddellijk naar mijn jas aantrok om voor de trein te springen. Maar ik dacht van, als er nu vanzelf het lampje uitgaat, ja, het leek bijna aantrekkelijk. Maar hoe dichtbij is dat punt geweest? Dat weet ik niet. Want ik heb een foefje. Dan denk ik, als de put op zijn diepst lijkt, dan zeg ik tegen mezelf, oké, als het nou nog even wat erger wordt, dan moet ik er echt mee stoppen. Maar ik probeer het nog één dagje. Nou, dus je rekt die grens steeds verder. Dat probeer ik, ja. En weet je, dan wordt het weer licht 's ochtends. En dan kijk je wel eens naar buiten. En dan lijkt het gras wel zwart, maar je weet dat het groen is. En zo keutel je een aantal dagen door. En dan ineens, constateer je dat je 3 dagen geleden ineens een stuk minder slecht had, zou ik maar zeggen. Een soort zelfredzaamheid toch eigenlijk wel. Het is toch overleven, denk ik, ja, op de een of andere manier. Maar het was niet suicidaal van, ik zie het niet zitten en geef mij maar een touw. Ik gebruik jouw woorden, hè? Passief. Ja, passief. Van, nou ja, als het ophoudt, nou, dan zou ik dat niet heel erg vinden op dit moment. Wanneer was het ergst? Als je daarop terugkijkt, wat voor moment dacht je, dat was eigenlijk wel het diepst in de put? De nachten. De nachten die waren, ja, logischerwijs gitzwart, maar die zijn zwarter dan zwart. En als ik voelde me ergens bovenop staan, en als ik dan in de afgrond kijk, dan zag ik daar vlammen. Maar dat waren geen oranje vlammen, dat waren zwarte vlammen. Die bestaan namelijk dan op zo'n moment. En die zijn nog heter dan die oranje vlammen. Dus het is wel een droefgeestig plaatje, als ik het zo terughoor. Nee. Heb je het een plekje kunnen geven? Je snapt wat ik bedoel. Nou, ja, inmiddels. Tot mijn spijt heb ik die medicatie weer opgebouwd. Enerzijds tot mijn spijt, want ik had er graag van afgebleven. Mm. Anderzijds heeft dat wel toegeleid dat ik weer aardig in evenwicht geraakt ben. Maar het is een vorstelijke tik geweest. En die kan ik me nog herinneren alsof het vorige week was. Dus ik heb daar nog wel contact mee, zeg maar. Ja. En dan ben je er weer een beetje. En dan rij je voor het eerst in de auto. Ja. En waar rij je dan natuurlijk naartoe? Naar de Mac natuurlijk. Erg, hè? Dan ben je zo nog diep geweest en dan kruip je uit die put en dan kon je net met je neus boven. Ja. Kan je even weer naar buiten kijken en dan stap je in je auto en dan rij je naar de Mac. Dan ga ik daar een koffietje drinken, ja. Ja. Dus, ja. Maar het is toch een overwinning zo'n moment, denk ik dan? Ja, zeker. 7 kilometer heen en 7 kilometer terug en dan poepoe, nou. En nog koffie gehaald ook. Ja, dat is. En dan weet je wel weer even wat gezondheid waard is, hoor. Als je 7 kilometer rijden een overwinning vindt. Ja. En dan de rest van je dag weer op je bed ligt. Ja. En tot slot kort, hoe is het nu met je? Uitstekend. Uitstekend? Ja, uitstekend. Oh, dat klinkt goed. Ja. Ja, ik dacht, terwijl ik dat boek aan het schrijven was, goh, wat gaat het weer goed met me? En toen was het boek klaar en toen dacht ik, hey, nu gaat het nog weer beter met me. Ja. Dus dat is weer net zoals, je komt een stukje uit dat dal en je weet pas hoe ver je eruit bent. Als je even terugkijkt, denk je, oh, ik ben alweer een stuk verder. Ja. Dus ik mag niet klagen. Over dat dal, denk je zelf aan zelfdoding? Dan kun je 24 uur per dag zelf gratis en anoniem contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie via 0800-113. Of via de chat anoniem ook op 113.nl. Zeggen wij tegen de luisteraars. En terecht. Ja, bij deze. Gefeliciteerd met de geboorte van het boek. Dankjewel. Het is een enorme pil geworden. Dikker dan het verkeerswetboek, toch? Ja, zeker. Dat hoop ik wel. Het is pas sinds vandaag kun je het in de winkel bestellen. Hè? Ik heb net vanmiddag met mijn oude Skoda 100 boekjes naar Centraal Boekhuis gereden. Ah. Tussen die vrachtwagens in Culemborg dan. Ja. Wat komt u doen, meneer? Ik kom boeken brengen. En de as heeft het gehouden van de auto. Ja, het deze keer wel. Ja, 100 kilo. Goed, ja. Dankjewel nogmaals, Leodaas. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it in. Kwart voor elf, mooi, Keen, en this is the last time. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwen in de top van het schaken? En waarom zouden ze niet gewoon met de mannen mee kunnen doen? Net nu dit soort vragen steeds meer gesteld worden, lijkt een Nederlands meisje van 16 jaar definitief door te breken. En deze maand doet ze voor het eerst mee aan het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. En verslaggever Steven Dalebout ging daar vanmiddag kijken. Sporthal de Moriaan in Wijk aan Zee. Normaal is het een gymzaal, maar nu zit het hier vol met schakers. Rijen dik. En het publiek loopt er tussendoor. Ja, wel zachtjes zijn. Ja. Waar heb je gekeken? Ik speel zelf mee. Ja. Je speelt zelf mee? Ja, zeker. Ja. Wat is je naam? Jasper Dekker. Ja. Maar ben je al klaar? Nee, ik moet even van het bord af, even nadenken, even rustig aan. Soms is dat even nodig. De amateurs spelen vooraan. En achter een hek de schakers uit het Challenger-toernooi. Tussen alle mannen zit één meisje van 16. Eline Robbers. Ja, groot talent is dat. Ja, heel groot. Ja. Leuk om te kijken.

Dus ja, dat is een onderdeel van het spel. Verliezen en winnen. En ze zal ook vaak genoeg vanuit de totaal verloren stelling ook weer winnen. Dat zijn overigens de mooiste overwinningen, hoor. Waar het meest van genieten, wat het meest bijblijft, dat de overwinningen die je wegsleept voor de poorten van de hel. Ja. Dat zijn natuurlijk die je eigenlijk helemaal niet verdient. En die in schoot worden geworpen. Die door toeval of geluk of door tijdnood of wat dan ook. Want iemand dan nog een fout maakt, terwijl het eigenlijk zo de wedstrijd eigenlijk kunnen spelen. Ja, overschatting of onderschatting. Al dat soort factoren komen erbij. En het is juist, je wordt daar alsmaar beter van. En je gaat alsmaar meer opletten. Je wordt alsmaar meer op je kievief. Een gewonnen stelling winnen is een van de moeilijkste dingen. Maar ze is 16 jaar, ze is eigenlijk best wel goed, dus begrijp ik. Hè? Zij is een uitzonderlijk talent. We hebben trouwens twee hele goede jonge dames. Want Machteld van Forez is 15 en is op dit moment de seniorenkampioen van Nederland. Dus dat is een unicum. En wat Eline Hoebers op dit moment presteert op haar 16e... ze won overigens van in de vorige ronde van Erwin Lamy, en dat is de seniorenkampioen van Nederland. Ja. Dus dit zijn jonge dames waar we enorm veel plezier van gaan beleven. En die ook internationaal, want je hebt ook nog steeds een verschil. Je had net over waarom zou vrouwen en mannen niet samenspelen. Natuurlijk zou dat eigenlijk zo horen. Maar er is nog steeds een soort aparte damescategorie. Dus geen aparte herencategorie, maar wel een aparte damescategorie. En ik denk ook dat zij beide internationaal absoluut wereldtop kunnen worden. En ook om de wereldtitel zouden kunnen gaan spelen als hun ontwikkeling zich zo doorzet zoals die nu belooft. Bij het gemengde toernooi dus? Nee, dat is dus het dameswereldkampioenschap. Ja, oké, daar kunnen ze dan wereldkampioen worden. Die zijn, niet gemengd. Ja, helemaal gender, weet ik nee, niet. Nee, precies, maar kansen kunnen ze ooit met de absolute wereldtop meedoen. Misschien wel bij het gemengde. Dat bedoel ik juist, ja. Een rustdag voor de wereldtoppers. Vier rondes gespeeld nu. Ja. Ja, ik kan wel vragen naar de bekende weg, maar de grootste verrassing, benoem hem maar. Nou ja, dat is ook zoiets. We hebben twee verrassingen gehad. Dat Eline Hoebers wint van de nationaal kampioen. Dat is echt in de hele geschiedenis nog nooit voorgekomen. Maar dat Anish Giri wint van Magnus Carlsen, de wereldkampioen, is ook heel bijzonder. Hij deed dat 11 jaar geleden ook. Toen was hij 16 jaar. Toen haalde het de wereldpers natuurlijk. Ik denk dat er toen ook onderschatting was vanuit Carlsen bekeken. Nu natuurlijk niet meer. Want Giri is sindsdien al de laatste 7 jaar top 10 wereld. Dus wat dat betreft is er geen sprake van onderschatting. Dus hij won nu gewoon een goede partij. En ja, de laatste tijd vind ik Carlsen sowieso een beetje uit zijn lood lijkt hij wel. Sinds dat geneuzel met die Niemann is hij zelf ook. Over dat valspelen. Ja, precies. Al dat geneuzel. Ja. Weet je, laten we het niet nog een keer over hebben. Maar hij is zichzelf ook niet helemaal. Hij voelt zich niet lekker. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar het doet hem ook niet goed, hè? Zo'n affaire. Doet niemand goed. Maar hem ook niet. Ja. En als je met ons even naar de komende dagen kijkt, zie je dan nog meer verrassingen aankomen? Dat is het lastige van verrassingen. Dit toernooi is zo. De formule van het toernooi is heel aardig. Want je hebt natuurlijk 5 jonge wereldtoppers. Tenminste, die hoofdgroep dan, die mastersgroep. 5 wereldtoppers, maar dat zijn jeugdspelers. 5 jeugdspelers tegen 9 gearriveerde echte wereldtopspelers. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. En de kampioen van 2 jaar geleden, Jordan van Vreest, is op papier de slechtste. Net zoals dat in dat andere toernooi, in de Challengers toernooi, Eline Hoebers met afstand de laagst genoteerde is en toch zoveel aandacht op eist en in partijen absoluut niet de underdog is. Dus dat zijn 2 hele mooie dingen. Het was ook erg leuk overigens, vandaag was het een rustdag, om dan te zien hoe men zich vermaakt. Want de echte grootmeisjes die gingen voetballen in het Telstarstadion tegen de voetballers. En een paar andere mensen die gingen simultaan spelen tegen honderden kinderen. En dat was ook heel erg leuk, want dan zie je allemaal kleine Eline Roebertjes en kleine Machteld van Forezjes en die dan rondlopen en iedereen. Ze is allemaal te concentreren, al die kleine kinderen. Dat is ook heel leuk, hoor. Sfeer klonk ook fantastisch in die reportage van Steven Dalebout. Het is gewoon heel gezellig ook. Ja, tuurlijk. Maar schaken is natuurlijk ook. Er wordt weinig gevochten bij in de schaaksport. Dat hebben wij niet. Dat soort ellende. We hebben weinig misstanden in die zin. Wie won er eigenlijk het stadion? Van Telstar. Weet je een uitslag? Van die voetballers? Ja. Ja, jongen. Maakt het uit.